Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Gelukkig is Kees Boonman er. Met hem gaan we natuurlijk om 9:00 praten. En we bekijken het afgelopen parlementaire jaar. Daarna het feit dat er een delegatie Kamerleden naar Taiwan gaat is nogal gevoelig. En ook het fenomeen in de rij staan. Een bizar cultuurfenomeen wat vroeger heel anders werd beleefd dan tegenwoordig. U ziet het, we hebben ook nog andere onderwerpen dan de val van het kabinet. Want we gaan het ook nog hebben over het therapeutisch gebruik van paddo's en MDMA. In Australië is dat goedgekeurd, maar in Nederland is dat strafbaar. En tussen 10 en 11, dan is het tijd voor de cultuur. Kukuruznik, dat is een nieuwe roman van Saskia Goldschmidt. Van vrouwen die pioniers waren in de lucht. En nou ja, het gaat ook nog over heel veel andere dingen. We gaan het er uitgebreid over hebben. En Frits van Oostrom komt ook. Zijn boek De Reinaard is al even uit. Maar ik wilde het me toch niet laten ontgaan om daar met hem over te praten. Leven met een middeleeuws meesterwerk. Maar nu eerst komende half uur over de val van het kabinet. Ja, het was een val in slow motion. Als een bokser die heel langzaam tegen de grond gaat. En gisteravond gebeurde het dan toch. Kees Boonman die is hier. En we gaan met Bram van Ooyik, oud-leider van GroenLinks, en heel veel meer dingen praten over het vraagstuk waar het allemaal over ging. De migratie. Maar eerst even naar Kees Boonman. Kees, jij kondigde dit eigenlijk al maanden aan. Je zei, ze zijn wel een beetje uitgeregeerd. Er gebeurt niks meer. Ze zitten er nog. Ze zijn eigenlijk al gevallen. Maar ze weten het nog niet. Ze weten het zelf nog niet. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het gevaarlijke moment. Als iets gebeurt wat je denkt dat gaat gebeuren, dat je het dan al als eerste hebt gezegd. Dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Want dat geldt dus voor heel veel mensen. Dus geen triomfatalisme bij jou? Nee, zeker. Maar daar zat natuurlijk wel een element in de afgelopen weken. En daar heb ik zelf natuurlijk ook vaak over na moeten denken. Dat je elke week hetzelfde zegt. En dat er verlamming is opgetreden in de coalitie. Dat de coalitie zich gevangen houdt. Dat partijen elkaar in de weg zitten, dat er niks besloten wordt, dat je eigenlijk de afgelopen dagen bijna het idee krijgt, het is een continuering van het beleid, namelijk het niet besluiten, zelfs het niet besluiten, zullen we gaan vallen. En dus ja, en als dat dan op een gegeven moment gebeurt, dan is het toch een schok. Wat is er dan gebeurd? Want het leek wel alsof Rutte in een rechte lijn op deze crisis, of in ieder geval op deze confrontatie afkoerste. Ja, en dat is eigenlijk niet des Ruttes. En ik heb hier vaak, net zoals andere mensen, gezegd dat er op de afgelopen jaren vaak twee Ruttes zijn. Hè. Je hebt de VVD, Rutte, en je hebt Rutte als eigenlijk een autonome figuur. En die dreef eigenlijk steeds vaker en steeds opzichtiger een beetje weg van de VVD als partij. En ik heb het vermoeden, maar dat moet de komende weken zich nog verder uitkristalliseren, dat Rutte toch indirect eigenlijk gemerkt heeft van ja, als ik zo mijn eigen gang ga en de boel alleen maar draaiende hou, vooral om zelf mij hier in het torentje te houden, dan gaat het mis. Ik moet wel achterom kijken af en toe, waar is mijn partij en ziet mijn partij mij nog wel. Dus opeens de felheid en de bijna politieke machtstaal die Rutte de afgelopen dagen blijkbaar heeft geuit, ook intern, viel mij op. Maar dat zou je ook kunnen taxeren. Dat was voor de VVD, want jij ging naar als een reddingsmiddel ook voor Rutte zelf. Hè. Ik kan niet steeds meer op die congressen komen en zeggen dat ik dit beloof en dat ga aanpakken. Daar in Apeldoorn was dat congres en daar stond Rutte en daar waren ze allemaal heel fel op die migratie. En toen heeft hij gezegd, het is een persoonlijke belofte dat ik hier fel op ga zijn. Hij heeft dat twee keer gezegd. Hè? Laatst in Apeldoorn. Hij heeft het in Rotterdam gezegd op het congres. Persoonlijk commitment. We gaan het probleem oplossen. Maar ja, uiteindelijk gaat het in de politiek altijd over het laatste moment. En zeg maar 2 uur voor het moment suprême kreeg ik nog een berichtje uit het... waar het slagveld zich afspeelde, dat... Kees houdt rekening mee dat het over het weekend wordt getild. En toen is er blijkbaar in een hele korte tijd iets krachtigs gezegd. En waarschijnlijk, dat moet nog allemaal... de notulen van zo'n moment, die worden nooit echt openbaar. Maar het zou zomaar kunnen dat de ChristenUnie opnieuw heeft gezegd... ja, er is één punt, namelijk mensen die vluchten en hier naartoe komen... die laten we niet alleen hier zonder hun kinderen. Dat is voor ons gewoon een onbespreekbaar punt. En dat hebben we al steeds gezegd. En ik zou mij niet verbazen dat Rutte toen gezegd heb, dan is het klaar. Hij was woensdag al uit zijn slof geschoten, hè? Ja, en dat is voor de geschiedenis toch wel interessant om dat precies te weten. Maar ik heb mij toch wel laten vertellen dat daar vooral de ChristenUnie... en in het bijzonder de vicepremier, Carola Schouten... daar op een ongekende wijze de wind van voren kreeg van Rutte. En het gaat misschien iets te ver dat grensoverschrijdend te noemen... want ik was er niet bij. Maar het beeld wat mij geschetst is... laat ik het politiek grensoverschrijdend noemen. En het is des te opvallender dat Rutte daar dus ook zelf iets over zei... hoe hij zich gedroeg toen. En vindt u dat u achteraf er te hard bent ingegaan? Nee, ik vind alleen dat de toon die ik woensdag koos wat vriendelijker kon. Dat heb ik ook donderdag gezegd. Maar dat is geen reden van een kabinetsval. En hebt u daarvoor uw excuses gemaakt? Nee, ik heb wel gezegd dat dat anders had gekund. Dus er worden excuses niet gebruikt, maar ik had het wel anders kunnen brengen. Ja, hij zegt dat het de val niet beïnvloedde, maar wat denk je? Nou, natuurlijk wel. Het is, als je ook de afgelopen dagen... ik zag het ook donderdagavond, een gepresseerde uitlating van Carola Schouten... die niet bepaald iemand is die het conflict opzoekt. En gisteren zag je dat na afloop ook, dat je bijna dacht... het huilen staat haar nader dan het lachen. Maar dat gold wel voor meer mensen en ook voor Erik van den Burg, zagen we nog. Maar laten we maar even luisteren naar Carola Schouten. Verwijten Rutte iets? We zijn er gewoon met elkaar niet uitgekomen. Maar er wordt ook over hem gezegd dat hij er heel stevig in ging. Ja, dat is ook zo. We spreken natuurlijk al langer met elkaar. En tegelijkertijd is hier ook de discussie de afgelopen week natuurlijk heel intensief gevoerd. Ook met elkaar. Ja, nou ja, je zou toch denken dat de ChristenUnie daarin het CDA wel aan hun zijde kon zouden vinden, hè? Ja, en dat is de vraag hoe zich dat in het terugkijken en het ook vooruitkijken zich verder ontwikkelt. Want het was wel opvallend dat Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, gisteren in de eerste reactie sprak over roekeloos gedrag van de premier. Terwijl de premier en ook met name Sigrid Kaag de indruk wilde wekken. We hebben het met z'n vieren besloten, namelijk, we komen er niet uit, dus we stoppen ermee. En toch ook was de vicepremier Hoekstra, nu nog leider van het CDA, behoorlijk kritisch over waar hij zelf bij zat. De partijgenoot, de heer Heerma, die noemde Rutte bijna roekeloos. Deelt u die mening? Nou, wat ik net zei, ik denk dat die opmerking in het proces, die stap in het proces niet geholpen heeft. Maar mijn overtuiging is dat je uiteindelijk daar met z'n allen ook overheen moet stappen. En dat je een belangrijke verantwoordelijkheid hebt. Zeker als je in de treinzaal zit, om er voor het land, omwille van het land, uit te komen. Ja. Met andere woorden, Hoekstra zegt eigenlijk dat wat gebeurd is, is onverantwoordelijk. En dan kijk je toch naar de premier. Maar de premier heeft opeens het niet besluiten, het doen van beloftes en dat er verder niks gebeurt, van zich afgeschud, zo leek het. Want hij heeft het begrip oplossingen voor problemen waarschijnlijk ook meteen als campagnetaal gebruikt, gisteravond al. Nederland wacht op oplossingen en niet op uitstel. En het is spijtig dat uitstel er nu, onvermijdelijk toch komt. En toch zullen we proberen ook de komende maanden op al deze onderwerpen zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Ja, ja, too little, too late allemaal. En een demissionair kabinet. En nou ja, straks ja. Naar 9 uur zullen we er nog wel verder over praten. Ja. Wat voor iedereen de specifieke politiek persoonlijke gevolgen zijn. Ja, we gaan nu verder met Bram van der Ooyek. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, u zat in de Tweede Kamer voor GroenLinks. U was ook een tijdje fractievoorzitter. En u was migratiegezant, heette dat zo? Ja, dat heette zo, ja. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2017 zat u ook aan tafel met Rutte om eventueel mee te reageren. Was migratie toen ook het struikelblok? Ja. Ja, dat was in ieder geval de reden dat de formatie waar GroenLinks eerst aan meedeed een tijd. Een paar maanden, 2 maanden ongeveer, uiteindelijk stuk liep. En dat had te maken met het feit dat er plannen op tafel lagen om zodanige nieuwe... We hadden toen al de Turkije-deal, hè, die was heel omstreden. Maar die was in 2016 gesloten op een moment dat er echt ook wel urgent iets moest gebeuren. Los van de vraag of die deal nou precies de goede deal was. Daar was in 2017 eigenlijk geen sprake van. Het aantal mensen dat naar Nederland kwam was weer op het gemiddelde gekomen. Zoals eigenlijk de afgelopen 30 jaar, als je kijkt naar de cijfers... er maar heel zelden sprake is van een piek. Meestal is het redelijk stabiel. En er lagen plannen op tafel om deals te sluiten met landen die dan voor ons de asielprocedure moesten gaan doen. En wij vonden dat het recht op asiel, om asiel aan te vragen, niet per se om het te krijgen, want je moet het aanvragen. En dan kun je een ja of een nee krijgen. Maar dat recht gewaarborgd moest blijven. Dus daarom is GroenLinks toen van tafel gegaan. Ja, dus dat is steeds weer een struikelblok. Snapt u ook dat de ChristenUnie een grens heeft getrokken bij die blokkering van gezinshereniging? Ja, dat snap ik wel. Kijk, je trekt uiteindelijk natuurlijk... het is ongetwijfeld is het een optelsom, hè, van een aantal zaken die spelen rond het asielbeleid. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld dossier. Maar ik snap van een partij als de ChristenUnie... begrijp je natuurlijk wel dat als het gaat... en dat wist Rutte natuurlijk ook. Laten we daar vooral niet denken dat hij daar naïef over was. Dat als je aan een gezinshereniging komt, dan kom je aan het gezin. We hadden ze altijd heel duidelijk en mevrouw over. Bikker heeft ook gezegd, hè, voor ons is dat een rode lijn. En dat wist Rutte natuurlijk. Dus als je je eigen kabinet ten val wilde brengen, dan was dit een van de manieren om dat te doen. En daar heeft Rutte, en vooral Rutte, neem ik aan, voor gekozen. Niet de ChristenUnie. Misschien wel moedwillig. Misschien dacht hij wel, het is tijd, we gaan het gewoon doen. Je kunt het je bijna niet anders voorstellen dan dat moedwillig is. Rutte loopt natuurlijk al zo lang mee. Kijk, Kees Boman heeft natuurlijk gelijk. Het sudderde maar door en het sudderde maar door. Maar ondertussen werd natuurlijk wel de spanning... En wij keken soms, dan waren we bezig met het landbouwakkoord of met de crisis op de huizenmarkt of wat dan ook. Maar ondertussen werd natuurlijk de spanning rond migratie vanuit de VVD steeds iets verder opgebouwd. Dat dus dat moet bijna wel een bewuste keuze en een bewuste strategie zijn geweest. Dat kan bijna niet anders. Waarom is migratie altijd zo'n moeilijk dossier waar iedereen ineens heel principieel wordt en waar mensen het niet over eens worden? Waarom is dat zo vaak een struikelblok? Ja, omdat... Kijk, het wordt heel vaak natuurlijk in verband gebracht... met hele grote andere maatschappelijke thema's. Hè? Ik hoorde gisteravond ook meteen weer een mevrouw op televisie... ja, mijn zoon kan geen huis krijgen. En dat komt door die mensen. Of het onderwijs loopt vast. Of ik herken mijn buurt niet meer. Of, dus terwijl het gaat over migratie... en eerlijk gezegd gaat het bij asiel ook nog maar over een relatief klein deel van het totale aantal migranten. Want je hebt ook nog arbeidsmigranten. Ik woon zelf in Amsterdam. Daar is het aantal expats, hè, die heel veel geld verdienen en die huizen wegkopen bij jonge starters, vele malen groter probleem dan asielzoekers. Hè. Dat kun je gewoon objectief in de cijfers ook zien. Ter Apel ligt dat natuurlijk weer anders. Ligt dat anders, maar dat hebben we ook... dat is niet voor niks in Ter Apel. Dat hebben we ergens aan de randen van Nederland. Ik weet niet of je wel eens in Ter Apel bent geweest... maar dan kom je op een gegeven moment in Emmen... en dan komt er heel lang niks. Ja. En dan ben je in Ter Apel. Hè? Dus het zijn eigenlijk problemen die we een beetje hebben weggestopt... Hè? En waar we eigenlijk niet te veel van willen weten. Maar om op uw vraag terug te komen... kijk, waarom is dat nou altijd zo'n probleem? Omdat het is toch een discussie die staat uiteindelijk voor iets anders... en dat is hoe we naar de samenleving kijken. Het raakt aan principes. Het raakt zeker aan principes. Het heeft te maken met het feit uiteindelijk of je vindt dat Nederland een open samenleving moet zijn die ook solidair wil zijn met mensen die bescherming nodig hebben. Of dat je vindt dat je het achter de dijken goed voor mensen moet regelen. En dat zijn twee wereldbeelden die ook in dit kabinet, denk ik, op elkaar zijn gebotst. Ik vind allebei dat je solidair moet zijn met de wereld en het achter de dijken goed moet regelen. Ja, en ik denk dat de meeste mensen dat vinden. Dat denk ik ook. Maar politici hebben er vaak toch, belang bij om zaken dan toch wat meer op scherp te zetten. Dat zult u de komende maanden zullen we dat ook weer zien. Want dit wordt natuurlijk een groot thema in de verkiezingscampagne. Dat kan niet anders. Daar heeft Rutte denk ik ook bewust op aangestuurd. En dan zul je zien dat elke nuance, en dat vind ik eerlijk gezegd verschrikkelijk, dan zul je zien dat elke nuance rond deze kwestie van mensen die zeggen ik vind het eigenlijk allebei, dat die verdwijnt. Gisteren zei staatssecretaris Van den Burg dat hij hoopt dat die spreidingswet door de Tweede Kamer komt. Dat is een wet die gemeenten gaat verplichten om een x-aantal asielzoekers op te vangen. Maar ik vraag me wel af of Rutte dat wel wil. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het kabinet op weg was om op een aantal punten, ja, hoe ingewikkeld ook en hoe lang het ook duurde, maar toch op weg was om op een aantal punten een oplossing te vinden. Die spreidingswet was echt voor Nederland daar een oplossing, een bewijs van. Maar ook in Europa, ja, na jaren stilstand, zou je eigenlijk kunnen zeggen, is er de laatste maanden beweging gekomen. Niet zozeer die Tunesië-deal, want ik denk dat dat een PR-stunt meer was, maar wel de discussies in de, ja, Europese Unie over solidariteit tussen landen. Ja. Dus je hebt spreidingswet gaat over solidariteit binnen Nederland eigenlijk, maar ook in Europa was er sprake van een regeling die landen, ja, met elkaar solidair zou maken. Ik dacht wel van hoe zou die Van den Burg zich voelen, hè? Ja, probeert, ja, zich als VVD'er, probeert hij het op te lossen. Hij, ja, werkt zich uit de naad, ja, en dan komt zijn eigen premier er niet uit. Ja, ja, en nou, ja, nou ja, ik denk we hebben eerder een VVD-staatssecretaris gehad, Mark Harbers, die ook vrij snel de handdoek in de ring gooide, omdat hij, ja, zich, ja, officieel was dat geloof ik om andere reden, maar die zich ook onvoldoende gesteund voelde door zijn eigen partij. Kijk, de VVD is al, we hebben meer dan 10 jaar verantwoordelijk nu. We hebben Teven gehad, we hebben Dijkhoff gehad, we hebben mevrouw Broekers-Knol gehad. We hebben ze allemaal VVD. Hè? Dus als Rutte zegt van ja, ik hoorde net in het fragment van het wordt nou wel eens tijd om de boel op te lossen. Dan vraag je af tegen wie heeft hij het dan eigenlijk? Hè? De VVD is al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor dat specifieke beleidsonderdeel. En de woorden werden steeds groter, hè? En de taal werd steeds ruiger. Maar ja, de daden bleven, ja, daar ver bij achter. Ik dacht maar wel, toen ik Van den Burg gisteren zag, die was volgens mij echt aangedaan. Ik denk, ja, hij laat daarmee misschien onbewust toch de gevolgen van Rutte's kille opstelling zien. Ik denk dat hij het gevoel had dat als hij wat meer politieke ruimte had gekregen van zijn eigen partij en zijn eigen partijleider, dat hij dan oplossing had kunnen vinden. De spreidingswet is daar een voorbeeld van. Hè? Europese doorbraak. Doorbraak is misschien een wat groot woord, maar daar was toch wel het een en ander in beweging. En dan was het mogelijk geweest om op dit zo, het zal altijd een explosief dossier blijven, maar het was niet onmogelijk geweest, denk ik, nee, om daar praktische oplossingen voor te vinden. Want zo groot, weet u, eigenlijk is al, we hebben een piek gehad rond de oorlog in Syrië. Dat was in 2015. We hebben een piek gehad toen de Balkanoorlog was in het begin van de jaren 90. Maar als je kijkt naar die hele tussenliggende periode. Natuurlijk. En vorig jaar hebben we natuurlijk de Oekraïners gehad, die officieel dan niet als asielzoeker worden beschouwd, maar die natuurlijk wel opgevangen moeten worden. Maar als je over de hele periode van 30 jaar kijkt, het is heel stabiel eigenlijk. Het aantal mensen dat naar Nederland komt, het is eigenlijk een idiotie dat je dat niet fatsoenlijk kunt regelen. Dus er was eigenlijk geen crisis. Er was niet een reden om. Ik geloof niet acuut dat als je naar de cijfers kijkt, hè, en ook voor dit jaar, want er wordt dan gezegd van, kijk, het is gemiddeld komen er 30.000, 40.000 mensen per jaar naar Nederland. Dat zijn mensen die een asielverzoek indienen en nareizigers. Hè. Dat is eigenlijk al 30 jaar het gemiddelde cijfer. Soms is het wat minder. In tijden van COVID is het bijna niks geweest. Soms is het dan 1 of 2 jaren uitschieters, vaak om hele treurige redenen, de Syrië-oorlog of wat dan ook. Maar eigenlijk is het redelijk stabiel. Ook dit jaar, er wordt gezegd, ja, we denken dat er 70.000 mensen naar Nederland komen dit jaar. In de cijfers tot nu toe, we weten nu al tot en met juni, hè, hoeveel mensen naar Nederland zijn gekomen. We gaan die 70.000 nooit halen. Nee, kennelijk, dat wordt politiek gebruikt. Ja, maar kennelijk wordt dat door sommige mensen toch ervaren als iets wat de samenleving niet kan dragen. Ja. Hè, wat Henk Kamp heb ik gisteravond zeker ook weer gezien. Die loopt altijd voorop om dat uit te dragen. Die had het over dragen, de druk op het onderwijs en de volkshuisvesting. Dat noemde hij met name. Hij zegt, ja, dat kan niet. En we zien ook dat het draagvlak onder de bevolking gewoon afkalft. Ja, maar als je zaken slecht organiseert, als je mensen slecht opvangt, als de wachttijden steeds verder oplopen, zodat er steeds meer mensen in die wachtrij staan en niet door de procedure komen, dan wordt het ook een probleem. Dus mensen ervaren dat niet alleen als een probleem, dat is ook een probleem. Mijn punt, ik wil het probleem niet bagatelliseren. Ik zeg het probleem is oplosbaar als je daar op een beetje iets meer pragmatische manier en op een niet ideologisch zwaar aangezette manier naar kijkt. Ik snap heel goed dat mensen het als een probleem ervaren, maar dat is een probleem. Dat geldt in heel Europa. Brexit is een gevolg van de migratiediscussie. Zeker. Kijk naar Italië, zeker. Kijk naar de AfD in Duitsland, kijk naar Frankrijk. Ja. En het paradoxale daarvan is, denk ik, het is inderdaad waar wat u zegt, het is eigenlijk in heel Europa. En het paradoxale daarvan is dat het eigenlijk het onderwerp bij uitstek is waar Europese regeringsleiders erbij gebaat zouden zijn om het gezamenlijk op te lossen. Je kunt eigenlijk natuurlijk migratie vooral heel goed oplossen als je het met z'n allen doet. Een soort spreidingswet, maar dan Europees, niet alleen in Nederland. Maar die samenwerking komt niet van de grond, omdat er een paar landen zijn. En dat zijn Hongarije en Polen en misschien nog een paar die om binnenlandse politieke redenen daar niet aan mee willen werken. En daardoor wordt het dat is één van de redenen dat het in landen als Nederland, maar ook in andere landen, steeds zo'n explosief groot probleem wordt. Je zou het niet politiek moeten maken. Bram van Ooyek, hartelijk dank. Kees, blijft nog even zitten, want we gaan het ook hebben over de politieke gevolgen van deze val. Dat allemaal zometeen na 9:00. Een programma van Max. NPO Radio 1. Dat vogels prachtige geluiden kunnen maken, dat is bekend. Maar ook vissen kunnen zingen. Zoals deze kabeljauw. Het is komende week erop of eronder voor de Europese natuurherstelwet van Frans Timmermans. Wat staat er precies op het spel? Verder, goed nieuws voor de grote karakiet. Goed te horen, hè? Mooi. Ja, fantastisch. Prachtig, ja. En een vrolijke fluiter, dat is een vogel, op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. COSUN benut de potentie van planten, van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas, Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen. Jullie volgende stap. Dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interponus woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat. Door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar. Zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interponus. Glashelder. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het CNV vreest dat de plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt forse vertraging oplopen nu het kabinet demissionair is. Voorzitter Fortuyn zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij het idee heeft dat de val van het kabinet ook 4 ministers heeft verrast, met wie hij gisterochtend nog aan tafel zat als voorbereiding op Prinsjesdag. Gesproken werd over de begroting voor volgend jaar. Onderdeel daarvan zijn afspraken over de arbeidsmarkt, zoals het terugdringen van tijdelijk werk en het beëindigen van schijnzelfstandigheid. Daarin waren volgens de CNV-voorzitter forse stappen gezet en die plannen kunnen voorlopig in de ijskast. Het kabinet viel gisteravond omdat de coalitie het niet eens kon worden over het asielbeleid. Demissionair premier Rutte gaat vandaag naar Huis ten Bosch in Den Haag om de koning bij te praten. Willem-Alexander komt daarvoor terug van zijn vakantie. Iran heeft 2 mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan betrokkenheid bij de aanslag op een Sjiïtisch heiligdom, melden Iraanse staatsmedia. Bij de aanval kwamen in oktober vorig jaar 13 mensen om het leven. De 2 Afghanen hadden in de rechtszaal bekend dat ze hadden geholpen met de voorbereiding van de aanslag. De schutter zelf, een man uit Tajikistan, was al niet meer in leven. Hij bezweek kort na de aanslag. Als het aan Turkije ligt, verdient Oekraïne zonder twijfel het NAVO-lidmaatschap. Dat zei de Turkse president Erdogan na een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Istanbul. De 2 spraken elkaar in aanloop naar de NAVO-top volgende week. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog kan toetreden. In India zijn 3 spoorwegmedewerkers aangehouden na de treinramp vorige maand, waarbij bijna 300 doden vielen. Het gaat om een monteur en 2 signaleringsmedewerkers van Indian Railways. Ze worden beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal. Het weer zonnig en warm, vanmiddag 30 tot 34 graden. Later vanuit het zuiden bewolking met lokale bui, mogelijk met onweer. Ook morgen warm, met in de middag opnieuw een toenemende kans op buien met onweer, zware windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care, met HKU, museumdefundatie.nl. Flexibel private leasen, zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. 2 zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. En Kees Boonman, u hoorde hem net al, die is er in zijn vaste moment op zaterdagochtend om 9:00. Dat is nu. We gaan het natuurlijk hebben over de politiek en de politieke gevolgen van wat er gisteravond is gebeurd. Verder gaan we het hebben over een Nederlandse parlementaire delegatie die een bezoek gaat brengen aan Taiwan. Is dat nou verstandig en hoe zal China dat opvatten? En we gaan het hebben over het in de rij staan. Dat is weer helemaal terug, maar niet als teken van armoede. Nee, het is tegenwoordig meer een cultuurfenomenologisch gegeven. Ja, en dan gaan we het ook nog hebben over de vraag of Nederland Australië moet volgen in de goedkeuring van therapeutisch gebruik van paddo's en MDMA als in de psychotherapie. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, de val van het kabinet. Voor wie heeft dat gevolgen? Nou ja, het eerste waar je natuurlijk toch over nadenkt van hoe onverwacht is het eigenlijk? En zit hier niet een strategische route aan vast, met name bedacht en geïnitieerd door de VVD? En daar ben je natuurlijk ook wel naar op zoek. Kijk, Rutte is niet per definitie iemand die op het conflict uit is. Ik heb hier wel eens eerder gezegd, hij is een procesmanager. Hij zorgt dat het in beweging blijft. En het oplossen van problemen, dat moeten vooral anderen doen. Maar voorwaarden creëren om steeds te kunnen blijven zitten en verder te gaan en, ik zal maar zeggen, de boel bij elkaar te houden. Nou, het is hem duidelijk geworden dat als hij nog een beetje met een glorieuze palmares straks in de geschiedenisboeken wil zitten, dat hij ook voor die partij toch wel iets moet laten zien. En dat politieke landschap staat natuurlijk electoraal onder een enorme druk. Hè. Wantrouwen is het woord wat dagelijks gebruikt wordt als het over de politiek gaat. En er lag natuurlijk iemand en ligt natuurlijk iemand op de loer. Ja. Die in dat electorale gat is gesprongen en opeens razend populair is. En eigenlijk niet meer uit programma's is weg te slaan. En even een zijlijn. Ik zag ook donderdagmiddag, vond ik toch wel een bijzonder beeld, buiten Caroline van der Plas een sigaretje roken. Wat overigens een half zwaar checkie, wat overigens gedraaid werd voor haar door een van mijn collega's. En daar stonden een aantal politieke journalisten omheen. En daar werd min of meer, als ik het een beetje chargeer, een pre-formatiegesprek al plaatsgevonden. Want daar stond een vrouw. Wanneer was dat? Donderdag. Oh. En daar stond een vrouw die weet dat zij belangrijk gaat worden. En zich dat ook wel. Je heeft ook al gezegd, ik wil eventueel wel premier worden. Die vraag gaan we natuurlijk ook de komende maanden krijgen. Wie dat allemaal niet wil worden en wie het vooral misschien niet wil worden. Maar dan even weer terug naar de VVD. Als je de afgelopen weken eens kijkt hoe de VVD zich politiek wat scherper positioneerde. Denk aan de minister van Justitie, Dylan Jezielkus. Die heel duidelijk zei zijn onderwerp als allerlei symbolen die overheidsdienaren dragen en religieuze kledingstukken. Dat moet van tafel. Het is altijd een gevoelig onderwerp, daar beslissing over. Pats, boem, klaar, besloten. Interviews ook met haar. Een Kamerlid waar ik tot voor kort niet elke dag aan de dag van de VVD, die opeens zei, nou, het sociaal minimum, waar eigenlijk niemand meer is te vinden in Nederland die dat te hoog vindt. Want namelijk veel te laag en ook het minimumloon, want daar kun je niet van leven. Die zei, nou, de enige manier om meer geld te krijgen is gewoon werken. Nou, dat was toch wel een uitspraak terug in de tijd, wat heel veel partijen opeens op de kast joeg. En dan opeens premier Rutte, die met de vuist op tafel slaat en zijn coalitiepartners in de nek blies van, we doen het zo of anders doen we het niet. Dus daar zat wel een gedachte aan voorafgaand. En het tweede is, naar de toekomst kijkend, Dit politieke landschap heet dan verbrokkeld te zijn. Maar er liggen nu ook wel erg veel brokstukken op het veld. En, je bedoelt de versplintering dat er zoveel partijen zijn? Ja, maar ook de gevolgen. Want dat vroeg je, Mieke, eigenlijk. Wat zijn de gevolgen? Ja. Nou, Rutte is dan de gedoodverfde nieuwe lijsttrekker van de VVD. En droomt stilletjes al van Rutte 5. Maar dat is nog maar de vraag. We herinneren ons het debat van 1 april, 2 jaar geleden. Hier scheiden onze wegen, historische uitspraak van Sigrid Kaag. Die toen niet doorpakte. Maar we krijgen maandag een debat in de Tweede Kamer, waar ook het CDA, de andere coalitiepartijen aan het woord komen. En de vraag is even, gaan wij even nog elkaar prikken in de wond op vakantie? En daarna gewoon weer verder met de wetenschap dat Rutte de nieuwe premier wordt in dus Rutte 5. Maar dat, wil die echt door? Want hij zei dat wel, maar er is natuurlijk ook best een kans dat hij later zegt, ik doe het toch niet. Ja, dat is altijd. Dat geldt voor heel veel mensen. Maar gisteren liet hij toch duidelijk doorschemeren. Hij had ook niks hoeven zeggen. Rutte, die wilt u nog leider worden? Nou, toen zei hij, als ik het nu moet beantwoorden, dan is het, ja, denk aan Hoekstra. Wat gaat hij doen? Wie wordt de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid GroenLinks Club? Hoeveel mensen weet Caroline van der Plas op tijd te vinden? Die moet een lijst hebben met wel 50 mensen. Niet dat ze al die zetels binnenhaalt, maar ze moet wel een hoop mensen op een lijst zien te vinden. Wat gaan die andere partijen doen? Dus dat is een route waar nu nog een vraagteken staat, maar er zijn heel veel vragen wat dat betreft die op tafel liggen. En ja, ik wilde eigenlijk, zo had ik het voorbereid, iemand laten horen, toch? Ja, dat sowieso. En, maar ook een soort overzichtje maken van de afgelopen politieke seizoen wat vrijdag is afgesloten. En ja, dan kom je toch in de context van wat nu gebeurd is bij degene die ik al genoemd heb. Wie wil je eruit pikken, Caroline? Nou, de vraag die van de week erna gesteld werd, hoe kijkt u terug op het afgelopen politieke jaar? Een grote hectische bende. zo wil ik het wel omschrijven. Ja, er is zoveel gebeurd en aan de hand. Met de toeslagen en Groningen en de asiel en de stikstof. De verhitte debatten. Ik ben wel blij als ik heel eventjes geen debat heb. Ja, je zei het net al, alles draaide om haar, hè? Meisje op school waar de jongens omheen staan. Ja, dat was het plaatje met een checkie roken. Ja, en, mooi beeld. En wij stonden er allemaal omheen te hangen. Iedereen. Maar zij is wel de persoon waar die alle aandacht krijgt. En het leuke is, het laatste woord wat ze zei is, nou, lekker even geen debat. Maandag is er een heel groot en bepalend debat. Welke plek neemt zij in het politieke landschap in? Een cruciale plek. Ja, maar hoe zou je het noemen? Sociaal rechts? Ja, in haar boekje wat zij gepubliceerd heeft, noemt zij zichzelf sociaal rechts. De nummer 1, de fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer, noemen zich eigenlijk een echte klassieke sociale middenpartij. Dus ja, het is een beetje zoeken waar deze partij staat. En ze moeten natuurlijk een verkiezingsprogramma maken over alle denkbare onderwerpen en niet alleen de landbouw. En nou ja, om het overzicht dan maar niet uitgebreid te doen en even te bekorten op de accenten van de afgelopen maanden, die ook in de campagne weer een rol gaan spelen. Dat is natuurlijk het niet-landbouwakkoord, hè, zoals Adem uit noemde. En we kunnen nu ook spreken over het niet asielakkoord, maar het niet-landbouwakkoord. En nou, dan is het toch wel leuk even een cruciaal moment van de afgelopen maanden te laten horen, hoofdrolspeler van de tak en Adema. We hebben zojuist een respectvol gesprek met elkaar gehad. En ja, natuurlijk vallen daar grote woorden van teleurstelling. Die heb ik zelf ook. Dat het hier stopt, vind ik echt een ongelooflijk gemiste kans voor de agrarische sector. Een ongelooflijk gemiste kans waarbij vooral ook de jonge boeren de dupe zijn. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, Kees, je noemt al die niet-akkoorden, landbouw, stikstof. Dan heb je natuurlijk Groningen nog, het asielakkoord waar het dan bij op viel. Alles wat blijft liggen. Het ging van crisis naar crisis de laatste jaren. Ja, maar er is ook een moment even toch om een paar positieve dingen te zeggen. Want er is, kijk, wij leggen natuurlijk het accent op wat niet gebeurd is. Maar er zijn ook dingen wel gebeurd. Er is een klimaatwet aangenomen onder leiding van Rob Jetten. Maar wel van dit kabinet. Dat is vergaand, zeer complex. Maar daar is wel iets gaande. Er is wel iets in beweging gezet. Er is een pensioenwet aangenomen. Daarvan heb ik zelf de meest kritische mogelijke opmerkingen over gemaakt, want het wordt een drama. Maar goed, er is wel een veranderingsproces ten aanzien van het pensioenstelsel in gang gezet. En er is ook een duidelijker zicht geworden over het beleid, met name van Rutte, die in het verleden Europa maar een hinderlijke onderbreking vond in de dagelijkse bezigheden, daar vergaderen. En nu is Europa wij, zegt Brussel, of zegt Rutte, hè, Brussel, dat zijn wij zelf. Dus een heel duidelijk Europese koers. Dit kabinet, Rutte en mevrouw Ollongren, en op Defensie met name, D66... zijn onweerlegbaar, buitengewoon duidelijk over steun aan Oekraïne. En de defensiebegroting is voor het eerst sinds mensenheugenis aan de orde gekomen, in de zin dat er gewoon de NAVO-norm gehanteerd moet gaan worden. 2% van het budget. Dus er zijn echt wel dingen gebeurd die eerst niet mogelijk leken. Maar ja, Groningen noem je. En dat is tot slot, zou ik bijna zeggen, een punt om te memoreren. Rutte is de premier van de excuses. Hij moest eigenlijk ook weer maken over zijn eigen gedrag in de coalitie, wat uiteindelijk tot de crisis leidde. Maar natuurlijk de excuses over Groningen. Het kabinet, ikzelf, vindt het verschrikkelijk wat er in Groningen nu gebeurt, in de afgelopen 10 jaar is gebeurd, maar ook in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan. Excuses, ja, over Groningen. Pijnlijk is een beetje voor de mensen in Groningen die nou dachten, nou, er gaat nou echt wel wat gebeuren. Nou ja, de gaskraan gaat dicht, er wordt er wel steeds bij gezegd. En wij denken dat het dan nieuws is. Maar de gaskraan gaat niet helemaal dicht, want als er iets misgaat met de energieleveranties, dan kan er altijd nog uit een put wat gehaald worden. Dus hij gaat dicht, maar volgend jaar gaat hij definitief dicht. Nou ja, in de politiek weet je niks zeker. Er zijn natuurlijk een heel veel zaken nu die op dit moment blijven liggen. Dat is ook wel interessant, hè? Dan wordt altijd gezegd, ja, demissionair kabinet kan niets meer doen. Dat is onzin. Als de Tweede Kamer welwillend is en grote problemen nog steeds ziet als grote problemen die snel moeten worden opgelost, kan ook een Tweede Kamer zeggen, niet alles is controversieel, zoals dat heet. We gaan toch over al die belangrijke onderwerpen gewoon als Kamer, waar we voor zijn opgericht, samen met een kabinet, zonder steun dan van een coalitie, want die bestaat niet meer, gaan we gewoon kijken of we oplossingen kunnen vinden. Dat kun je als demissionair kabinet ook doen. En dus gewoon lekker demissionair doorregeren? Nou, je kan zeker, wij doen altijd net alsof het hele land plat ligt en dat we niet meer op vakantie mogen en dat we een nare herfst tegemoet gaan en een vreselijke winter en een sombere kerst. Dat is flauwekul. De Kamer, die kan gewoon nu echt doen waarvoor het echt is. De regering controleren, medewetgever zijn en constructief meewerken. Wil je nog even een vertrokken Kamerlid? Dat toch wel. Hè. Dat is eigenlijk ook de mensen weggegaan. Kijk, ja. Er wordt eigenlijk voor niemand die weggaat echt geklapt. Het is misschien een beetje flauw op zo'n moment van de val van een kabinet dat zo te beschrijven. Maar het viel toch wel op dat er één Kamerlid die natuurlijk heel populair was vanwege het aanpakken van de toeslagenaffaire, niet te vergeten samen met Pieter Omtzigt, van de lijst Omtzigt, die nog moet beslissen of het de lijst Omtzigt wordt of Omtzigt bij een ander of helemaal geen Omtzigt meer, is Renske Leijten natuurlijk. Ik heb echt sinds jaren, misschien eigenlijk wel nooit, zo'n lang applaus gehoord over een Kamerlid die na 17 jaar vertrekt en bovendien ook nog van een partij is die nog nooit heeft meegeregeerd en toch uitgesproken aan de linkerkant op het landschap staat. Renske Leijten toch even geworden. Ik stop met de politiek in Den Haag, waar het giftig is en waar het te langzaam gaat. Maar ik stop niet met de politiek en de democratie voor echte mensen. Want dat is waar de SP voor staat. Dus ik ga jullie nog heel vaak zien. Dank jullie wel. Nou, we gaan haar nog heel vaak zien en horen. En het woord giftig, dat was voor haar de reden om, mede de reden om te vertrekken. En inderdaad, het klimaat is soms wat giftig. Maar Rutte zei gisteren toch ook wel weer, het zijn toch de middenpartijen die het zullen moeten doen. Dus iedereen kan zich wel giftig gaan gedragen. Maar je kan ook zeggen, als je oplossingen wil, dan kun je het ook gewoon samen doen. Dus ik ben, ben benieuwd of het beeld van het regeerakkoord, wat nou niet meer geldt, omzien naar elkaar, toch gewoon echt tot uitvoering kan worden gebracht. Heb je nog een bonusquote, Kees? Nou, ik weet niet of er nog tijd voor is. Ja, die hadden bonusquote is nog tijd. Oké. En dan? Nou, ja, mij werd geadviseerd, kom daar nou niet mee na zo'n val van het kabinet. Nou ja, goed, we doen het wel. Pieter Omtzigt noemde ik. En donderdagnacht tot diep in de nacht, terwijl wij stonden op het Binnenhof te kijken naar een val van een kabinet, die uiteindelijk die nacht niet gebeurde, werd er in de Tweede Kamer 20 velletjes met moties, ik heb ze niet geteld, allemaal doorgenomen. Dat deed de voorzitter, Vera Bergkamp, heel knap om het allemaal niet door elkaar te gooien. Maar je werd er gek van. En eentje zei ook dat hij er gek van werd. Pieter Omtzigt. Voorzitter, ik heb per ongeluk voor motie 643 gestemd. Dat moet tegen zijn. En overigens ben ik van mening dat 20 pagina's met moties totaal gekkenwerk is. Over 30 onderwerpen. Zo kunnen we in Nederland geen fatsoenlijke besluiten nemen. Ja, en op dit tijdstip van de avond is dat onmogelijk. Dank u wel. Nou, dank u wel. We gaan over tot de orde van de dag. En het moties in stemming brengen ging gewoon door. Ja. Nou, er is geen reden om niet op vakantie te gaan. Er komt een debat maandag. Ja. En ik denk, daarna gaat iedereen even uitblazen. Maar jij bent hier volgende week toch nog wel? Nou, ik denk dat dat wel logisch is om even te kijken naar de week van toen. Maar daarna kap ik er wel even. We kunnen je nog niet missen, Kees. Nou, oké. Dank je. Nou, tot volgende week. Het is een bezoek dat veel losmaakt en heel gevoelig ligt. Een delegatie Kamerleden brengt vanaf morgen een bezoek aan Taiwan. Kamerlid Jorien Wuiten van D66 is de leider van de delegatie. En het doel is om de handelsbetrekkingen en de banden met Taiwan aan te halen. Maar ja, hoe kijkt de grote buurman en de aartsvijand China naar dat bezoek? We gaan het bespreken met Azië-specialist en politicoloog Johan Veldkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je weet dat in China alles wat over Taiwan gaat meteen heel gevoelig ligt. Ja. Het is meteen een soort brandwondencentrum. Hoe zien zij dit bezoek en is het dan wel verstandig om daar naartoe te gaan? Het is zeker goed dat het parlement mensen stuurt naar Taiwan. Dat er een parlementaire delegatie bij Taiwan op bezoek gaat. Ik was alleen zelf wel verrast over het tijdstip waarop. Want als je kijkt wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan in verband met China. Ik wil eventjes een kleine opsomming geven. In januari werd de export van ASML-machines, die hoogwaardige technologische machines waarmee de allersnelste chips kunnen worden gemaakt, die werd verder beknot door het kabinet. We hadden in het voorjaar een bezoek van een groep Taiwanese politici aan Den Haag en nooit eerder bezocht een parlementaire delegatie van dat land, de Tweede Kamer. En op 1 juli, heel recent dus, hebben we de invoering van de wet VIVO gehad. Dat is een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames van buitenlandse bedrijven die een risico kunnen vormen voor onze nationale veiligheid. En die wet is niet alleen maar op China geënt, maar China was wel eigenlijk de aanleiding om die wet überhaupt in het leven te roepen. Stel, Chinese bedrijven willen bijvoorbeeld investeren in sectoren als het betalingsverkeer, drinkwatervoorziening of ondernemingen met sensitieve technologie, dan moeten die investeringen eerst worden goedgekeurd door het bureau toetsing investeringen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus die timing, je zegt, er is eigenlijk al zoveel gebeurd, wat een klein beetje een scheur met China kan veroorzaken, dit komt er nog eens bij. Dat zijn allemaal toch in de ogen van China provocaties. En dit is dan daarbovenop ook nog een provocatie. En ik vraag me af, is dat op dit moment, dat vind ik best wel uitdagend. Want China heeft niet echt gereageerd op die provocaties zoals jij ze noemt. Jawel. Want eerder deze week liet China al weten dat de export aan banden wordt gelegd van de grondstoffen gallium en germanium. Okay. En dat zijn twee cruciale grondstoffen voor de productie van geavanceerde chips, die ook in al onze producten zitten. En dat is niet alleen vanwege de boycott van de ASML, maar het heeft er wel echt mee te maken. Alleen dat konden onze Kamerleden natuurlijk niet weten, dat China daar nu mee zou komen deze week. Maar wat ik zeg is, die Kamerdelegatie nu naar China sturen is best uitdagend op het moment dat we al best uitdagend bezig zijn. Dus dit zou wel eens de laatste. Het noemen van het woord Taiwan is al een provocatie voor China. Dat is al genoeg om een rel te veroorzaken. Tegelijkertijd wil ik er wel bij zeggen dat ik zelf ook. Ik ben in augustus in Taiwan geweest. Ik heb met allemaal parlementariërs daar gesproken. Ik heb een groot stuk voor de Groenen daarover geschreven. Taiwanezen zijn dolblij met al die parlementaire delegaties, hè, die eigenlijk allemaal de deur daar plat lopen nadat Nancy Pelosi, de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, toen nog in Taiwan op bezoek was. Nou, dat bezoek heeft heel veel stof doen opwaaien. Maar zij heeft wel de deur opengezet voor allerlei andere parlementaire delegaties die Taiwan hebben bezocht. En Taiwan voelt zich voor het eerst in hele lange tijd niet langer een paria. Dus ze zijn daar heel blij met die bezoeken. Alleen, ik denk zelf, hadden we dit nu in ons kleine landje niet bijvoorbeeld aan het eind van het jaar beter kunnen doen, na wat er nu al is voor stappen zijn gezet. De timing zou net iets provocatiever kunnen. Je noemt die chips, want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat is waarom we heel graag vrienden met Taiwan willen zijn, omdat daar heel veel belangrijke materialen worden geproduceerd en chips. Ja, en is Taiwan sinds 2021 de tweede exportbestemming voor Nederland in Oost-Azië. We exporteren voor 9,7 miljard euro naar Taiwan. En dat zijn vooral ook die machines die we exporteren naar Taiwan. Om die chips weer te maken. En we doen ook nog andere dingen, hoor. We doen ook nog samenwerking op het gebied van duurzame energie, halfgeleiders, watermanagement. Kom maar op. Dus het is best wel een belangrijke handelspartner voor ons. Maar wat zou, je zegt het, ik snap niet dat ze dat nu doen. Hè, dan hadden ze toch misschien beter wat uit kunnen stellen. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Dat kan ik niet op antwoorden. Ik zou dat niet weten. Maar er zal zeker notie van worden genomen in China. Want ze houden alles nauwlettend bij wat er maar gebeurt op het gebied van provocerend gedrag, tussen haakjes. Maar kijk, je moet ook, als je het grotere plaatje ziet, op dit moment zijn bijvoorbeeld landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn weer op enorme zoete broodjes aan het bakken met China. Hè, met hun handelsmissies en met wat ze allemaal binnenhalen aan orders. En is het dan op dit moment voor ons als klein Europees landje het moment om al deze speldenprikken te gaan geven? Dat vraag ik me af. Want we hebben China nodig. Je noemde al een aantal dingen die niet meer geëxporteerd werden. Dat kan natuurlijk nog meer gebeuren. Ja, dat kan zeker meer gebeuren. Wij zijn ook afhankelijk van China. Natuurlijk zijn wij ook afhankelijk van China. Maar wij hebben bijvoorbeeld met die verdere beknotting van export van ASML-machines aan China, hebben wij echt als Nederland enorm onze nek uitgestoken. Het moet niet onderschat worden hoe groot de irritatie daarover is in China. En ik denk wel eens, nou, misschien is het dan nu ook weer eens tijd dat andere Europese landen zo hun nek uitsteken. Dat is eigenlijk. Ja. En als je dan kijkt hoe Frankrijk, Spanje en Duitsland, die eigenlijk veel meer macht hebben eigenlijk dan Nederland, toch ook binnen de Europese Unie, en hoe die dan nu bezig zijn, denk ik. Die zijn voorzichtiger ten aanzien van Taiwan. Wat zeg je? Die zijn voorzichtiger ten aanzien van Taiwan. Nee, die gaan daar niet met een delegatie naartoe. Die hebben ook wel hun delegaties gestuurd. Maar die zijn ondertussen ook weer heel erg zoete broodjes aan het bakken. Hè? Met China. Ja. Omdat ze dus die handelsmissies al hebben gestuurd naar China. En allemaal orders hebben binnengekregen. De minister van Buitenlands, of de Chinese premier is net op bezoek geweest in Duitsland en Frankrijk. Nou, daar ging echt de rode loper voor uit. Zelfs in Duitsland. Duitsland kwam er enorme kritiek op Scholz. Hoe hij de Chinezen aan het verwennen was. Dus het is een beetje uit balans voor mijn gevoel. Maar waarom zou dit besluit dan genomen zijn om dit nu te doen? Nou, dat is natuurlijk al een tijd geleden genomen. Hè? Want toen in het voorjaar die groep Taiwanese politici een bezoek aan Den Haag brachten, toen hebben ze natuurlijk Nederlandse parlementariërs uitgenodigd om naar China te komen. Dus dan stel je gewoon, hè, dan is er een tijdstip waarop je dat gaat doen. Maar als ik het allemaal bij elkaar optel, blijft het me verrassen, het tijdstip. Nou ja, wanneer zou het moment aanbreken dat China die provocaties beu is en toch besluit om in te grijpen? Dat is koffiedik dus kijken, dat weet niemand. Speelt de oorlog in Oekraïne daarbij nog een rol? Waar bedoel je? Zeker. Ik denk wel dat Xi Jinping, de president van China, heel erg goed kijkt. Wat gebeurt er in Oekraïne? In hoeverre raakt Rusland hierdoor beschadigd? Hoe reageert de rest van de wereld? En ja, wat hij nu ziet, is dat de wereld heel erg verenigd is tegen Rusland, hè, dat Rusland al meer aan het afglijden is. Hè, ook in de mening van mensen, het imago van Rusland. En dat kan hij toch niet helemaal negeren. Hè, hij ziet toch dat het heel veel problemen oplevert. Heel veel weerstand en heel veel schade voor Rusland ook. Nou, en misschien dat hij daardoor enigszins gewaarschuwd is. We gaan het zien. Dankjewel. Politicoloog en Azië-specialist Johan Veldkamp. Ging dus over het bezoek dat een delegatie Nederlandse Kamerleden brengt aan Taiwan. En waarvan u zegt, de timing is misschien niet zo geschikt. Had handiger gekund. Goed, als u meer informatie wilt, op nporadio1.nl/nieuwsweekend kunt u altijd terecht. U mag ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. A teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Chuck Berry, you never can tell. Ja, dat is wel een mooie titel, hè, vandaag. Ja, een waar woord van Chuck. Zo is het. Voor het midden van het land is de zomervakantie al begonnen. Gisteren was het al te merken, hoeveelheid files. Schiphol houdt rekening met piekdagen. En ook de Efteling druktekalender, ik wist niet dat die bestond, geeft code rood. We vinden onze tijd kostbaarder dan ooit. Maar toch sluiten we met het grootste gemak achteraan in rijen waar geen einde aan lijkt te komen. En dat begint al bij iets simpels als een koekjeswinkel. Dat ziet journalist Koen Hagens. Hartelijk welkom, Koen. Dank je wel. Ja, die koekjeswinkel, toevallig vlak bij mij in de buurt, dus ik zie hem elke dag, die enorme rij. Maar dat is de reden dat je je bent gaan verdiepen in dat fenomeen rijen. Ja, dat klopt. Want wat gebeurt daar bij die koekjes? Ik veranderde van baan. Ik ging van de Volkskrant naar de Groene Amsterdammer. En ik kwam dus in één keer voorbij die rij. En nog een aantal andere rijen vlak in datzelfde buurtje dan allemaal bij jou. In het centrum van Amsterdam. In het centrum van Amsterdam, vooral toeristen. En ik had de eerste keren dat ik daar voorbij kwam de neiging om ze toe te roepen van ja, jullie vergissen je. Jullie denken waarschijnlijk dat je hier voor, weet ik veel, de oudste koekjeswinkel van Nederland staat of zo. En dat je dat gezien moet hebben. He, maar die is er pas een paar jaar. Het stelt helemaal niks voor. Dus ik wilde mensen eigenlijk gaan corrigeren. Ja, die neiging heb ik ook, maar dat doe ik toch maar niet. Maar Mieke, help me even, want die rij is immens lang. Ja, die staat helemaal over de brug. Om de hoek, over de straat, over de brug. En jij hebt wel zo'n koekje gehaald. Je hebt crowdmanagers die dat allemaal in goede banen moeten leiden. En die toeristen die staan eindeloos en geduldig te wachten met een gelukzalig gezicht. En als ze dan eindelijk in de buurt zijn, dan gaan ze allemaal selfies maken. En dan hebben ze eindelijk die felbegeerde koekjes hebben ze dan gekocht in zo'n tasje. En dan gaan ze dan dat tasje fotograferen. Zichzelf met dat tasje, elkaar met dat tasje. Ja. En dan hebben ze het idee, wij hebben iets gedaan in Amsterdam wat de absolute, hè, bij deze stad hoort. Terwijl wat jij al zei, Koen, slaat nergens op. Die winkel is een paar jaar oud. Je ziet ook in het straatje verderop een kloon. Het koekenmannetje, nou ja, dat loopt ook weer. Je zou het natuurlijk overal kunnen krijgen. Het gaat niet om het koekje. Maar het is nog vies ook. Het is een echt een vies koekje. Dat is jouw mening, Mieke. Ja, dat is mijn mening, ja. Hij is vrij zoet, inderdaad. Ja, en je denkt van, dat zou ik dat misschien thuis ook kunnen bakken. Maar ja, dat is het fenomeen van de TikTok-rij, inderdaad. Je ziet dit influencers, bekende mensen, minder bekende mensen op TikTok of Instagram, zie je met een foto van dat koekje. En dan komt dus het idee op, inderdaad, van ja, als je naar Amsterdam gaat, dan moet je daar geweest zijn. Dus gaan we met Anne Frankhuis en aan het koekje en het Rijksmuseum. Dus de rij is een soort ervaring die je deelt. Kijk eens wat ik heb meegemaakt. Ik heb een uur in de rij gestaan. Zeker, ja. En dat was voor mij eigenlijk wel nieuw. Want ik keek met, kun je dan nu zeggen, een ouderwetse blik naar de rij. Voor mij staat een rij voor falen. Ik schrijf vooral over economie. Dus het gaat dan eigenlijk over bureaucratie bijvoorbeeld. Ik denk aan het Oostblok vroeger. Vroeger het Oostblok voor de winkel. Economisch falen. Dat je eindeloos mag gaan staan wachten voor een paar nieuwe schoenen. Of als er weer een lading aardappelen binnen is, daar staan rijen bij mij voor. Dus ik was verbaasd over dat omgekeerde fenomeen, dat de rij eigenlijk, dit zijn geen faalrijen, dit zijn succesrijen. Precies, je zou denken in deze kapitalistische samenleving waar je alles met een muisklik kunt bestellen, dan hoef je nergens meer in de rij te gaan staan. En juist daarom denk ik dat we extra in de rij gaan staan. Het is onder andere, dit is een behoefte aan een soort ervaring. En het is een behoefte aan gemeenschap. Hè. Je staat daar met z'n allen en je gaat een beetje kletsen en je bent erbij geweest. Maar het is volgens mij boven alles een reactie op wat ik dan het flitskapitalisme noemt. En we kunnen alles kunnen we eigenlijk nu met een muisklik krijgen. En dan is het de volgende dag, wordt het bezorgd. Of als je het met een flitsbezorger doet, dan wordt het al over een kwartier bezorgd. Als je in een grotere stad woont. En daardoor hebben eigenlijk de dingen die we krijgen in ons huis, bijvoorbeeld die nieuwe bank, of dat boek, of die tafel, of dat koekje, die hebben geen verhaal meer. Dus misschien is dit wel een soort poging om weer, ik heb er moeite voor moeten doen. Ik kan vertellen tegen iedereen die mij bezoekt van ja, dat koekje wat ik je hier geef, heb ik niet zomaar eventjes besteld. Ik heb een uur in de regen in de rij gestaan. Ja, dan smaakt dat beter. Ja, je schrijft, het is toch iets waar de voltallige wereldbevolking een aardig deel van zijn leven mee zoet brengt. Maar er is verrassend weinig aandacht voor dat fenomeen rij altijd geweest. Dat vond ik daar een heel erg leuk onderwerp. Ja, het is inderdaad ook een heel leuk onderwerp. Ja. Je zegt ook, die rij is door en door politiek. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je ziet dat rijen heel vaak, bijvoorbeeld in politieke campagnes, hè, je noemde net al het Oostblok. Ja, dat werd een soort van socialisme. Dat betekent rijen in de praktijk. En dan zou het idee zijn dat je in een goed functionerende markteconomie, dat je dus eigenlijk veel minder rijen zou hebben. Dus het is in de politiek ingezet. Het is een lange en rijke geschiedenis, kwam ik achter, van de rijen. Ook nog eens per land verschillend. Maar er is iets anders aan de hand. Dat je op het vliegveld, waar de rijen langer zijn dan ooit, daar kun je ook de rij omzeilen als je maar genoeg betaalt. Dan heb je een pasje en daarboven weer een pasje en daarboven weer een pasje. Dus daar ondermijnt de rijkdom het gelijkheidsideaal van de rij. Want een rij is ook een gelijkheidsideaal. We moeten allemaal in de rij staan. Je ziet dat iedereen evenveel aan het lijden is als jij, inderdaad. En iedereen moet even lang geteisterd worden om daar nutteloos te staan wachten. Maar ja, we wonen in een zeer ongelijk land. Je bedoelt dat je dus dat kan kopen. En een zeer ongelijke wereld. Dus je kunt er altijd met extra geld. En dat is dus ook met rijen. Er is onderzoek gedaan dat sowieso lage inkomen staan gedurende hun leven langer in de rij. Dat kun je ook wel bij voorstellen. Namelijk die supermarkt. Er staan wat minder kassa's te functioneren. Je staat vaker voor de bushalte in plaats van dat je in je eigen auto klimt. Maar het is dus inderdaad ook van, ja, als je maar rijk genoeg bent. Jij noemt dan inderdaad nu die priority tickets die je dan vaak kunt kopen. Je betaalt wat extra en dan mag je vooraan aanschuiven. Voelt heel oneerlijk natuurlijk. Maar het is wel comfortabel voor de mensen met geld. Maar je hebt ook heel veel landen in de wereld waar je iemand gewoon kunt betalen om voor jou in de rij te staan. Italië, toch? Ik kende dat fenomeen uit Italië. Waar je inderdaad, als je weer eens een keer naar het gemeentehuis moet gaan of naar de bank, dat je denkt van, nou, ik kan wel wat beter doen in die 2 uur. En dan huur je iemand voor een tientje per uur in. En die gaat dan voor jou in de rij staan. Je schijnt het ook in China bijvoorbeeld duizenden mensen te hebben die op deze manier hun geld verdienen. Dus er is een hele economie rondom dat fenomeen rij ontstaan. Ja, tuurlijk. Ja. En ik zag ook, want je hebt een groot stukje erover geschreven in de Groene Amsterdammer. Daar stond een foto bij. En die rij bestond uit schoenen en tassen. Dus dat je een voorwerp voor jou in de rij zet. Vond ik ook zo fascinerend. Ja. Dat je dus per land verschillende regels hebt over hoe je in de rij staat. Ik heb me laten vertellen dat je in Roemenië, in de tijd van het reëel bestaand socialisme, kon je een steen in de rij leggen in plaats van jou. Maar die stapt toch niet vooruit, die steen? Nee, maar je ziet gewoon van wie er aan de beurt is. Dus die staat dan stil. Maar jij kunt aan de zijkant gaan zitten. En dan zie je degene, neem ik aan, die aan de beurt zijn gekomen, zullen hun steen of in Thailand hun slippers weghalen. En dan komen steeds verder jouw steen of slippers in Thailand naar voren te staan. Dat is zoiets als mensen die in het theater hun jas op een stoel leggen en dan iets anders gaan doen. Dat kan ik ook nooit zo goed tegen. Je strandhanddoek als je straks naar het strand gaat en snel een stoeltje wil hebben, inderdaad. Ja. Maar het gaat eigenlijk over tijd. En een rij is een symbool van tijd. En niet ieders tijd is evenveel waard. Maar tijd is ook schaarste. Dus waar je tijd in hebt geïnvesteerd, dat wint aan waarde ook voor jezelf. Zo is dat, ja. Maar je hebt natuurlijk ook, als we dan toch bezig zijn, de automaat met nummertjes. Die is heel mooi. Is dat in Nederland een Nederlands fenomeen? Of ik weet niet of je dat hebt onderzocht. Dat is wat breder, maar ik kreeg dan toevallig heb je niet van mensen die voordringen en zo, dan is het gewoon eerlijk. Vind ik zelf heel erg prettig als dat zo is. Dan kun je ook nog even gaan zitten. Ik kreeg toevallig van een lezer, dat is het voordeel van de Groene Amsterdammer. Mm-hmm. We hebben hele intelligente lezers. En die wist mij te vertellen dat al in de 19e eeuw hier een discussie over was. Namelijk de paardentram. Die was goedkoper geworden. Die kwam binnen handbereik van niet alleen de deftige heren, maar van iedereen. En blijkbaar kreeg je in Amsterdam grote ruzies, want die arbeiders, bonkig, die duwden gewoon iedereen weg, gingen in de paardentram zitten, drongen voor, gingen er ook nog pruimtebak gebruiken. Was er dus vervolgens lezers stuurden brieven op en die zeiden van de kranten, die zeiden van, kunnen we hier niet een soort volgsysteem, een soort nummertjesysteem? Uh-huh. En werd erop gewezen, waarom kan het in Den Haag wel netjes en rustig? Want daar staan mensen nog wel keurig in de rij. Dus het zelfs binnenlanden kun je een verschillende rijcultuur krijgen. Dus elk land heeft een eigen rijcultuur. In Parijs is voordringen de cultuur. De Parijzenaar kan voordringen als geen ander. Komt binnen en zegt meteen, volgens mij was ik aan de beurt, c'est moi. Dat vinden wij dan weer heel erg irritant. Ik denk dat wij wat meer overweg kunnen met de Britse rijen, toch? Dat is keurig. Recht netjes in de rij staan. Ze zijn heel dociel, tenminste taboe. Die naam hebben ze. Ja. Maar ook pas kwam ik achter, eigenlijk sinds relatief kort. Dat wordt een soort van gemaakt alsof de Britten al in 400 na Christus keurig netjes in rijen stonden. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is een soort propaganda geweest in de Tweede Wereldoorlog vanuit de overheid. Van dit is onze nationale trots, onze identiteit. Wij Britten staan netjes in een rij. Maar dat verkondigde omdat ze wilden dat mensen rustig in de rij bleven staan voor bijvoorbeeld het voedsel. In plaats van dat er allerlei oproer ontstond. Dat hoor je toch zo vaak fenomeen. Waarvan men denkt dat ze eeuwen oud zijn. En dat, als je dan gaat ze zoeken, dan blijkt het een half eeuw hooguit te bestaan. Inderdaad, ja, het is een typische invented tradition, uitgevonden traditie. Een geslaagde campagne eigenlijk. Die was heel erg geslaagd. Want ik toch volgens mij het idee dat dat tegenwoordig echt op het zelfbeeld in Groot-Brittannië behoort. Nu zijn er ook partijen die er weer een soort slaatje uit willen slaan. Van die wachtrij ook een beleving willen maken. Ja, je hebt een bloeiende tak van rijpsychologen. En dan gaat het niet zozeer alleen, of eigenlijk voor die psychologen gaat het er niet zozeer om die rij korter te maken. Daar heb je ook weer andere wetenschappers voor. Maar dit gaat in ieder geval om, ja, als we dan toch een heel groot deel van ons leven in die rij moeten staan, laten we het dan maar prettiger maken. En dus heb je inderdaad veel psychologisch onderzoek over hoe je dat kunt doen. Een van de dingen is, heel simpel, en dat zie je tegenwoordig steeds meer ook in ons land, dat er aangegeven wordt hoe lang je nog in de rij moet staan. Want blijkbaar hebben mensen, onze psychologie werkt zo dat we overschatten hoe lang we in de rij hebben gestaan. Vanaf hier is het nog 20 minuten, weet je wel zo. Langer denken we dat we gewacht hebben dan we echt moeten wachten. Dus inderdaad, krijg je zo'n bordje. Wat moet je eigenlijk doen in de rij? Wel een praatje maken met degene voor je of niet? Hoe moet je vanaf hoe die eruit ziet natuurlijk. Maar is er een etiket ervoor? Ik heb daar geen etiketten voor gemerkt. Ja. Ik denk wel dat je zelf je kunt voorbereiden op de rij. Ja. We gaan maar de zomervakantie in, dus we zullen veel in rijen staan. Dus vorig jaar op Schiphol, dan begon iemand een praatje. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk dat praatje. Maar een boekje meenemen. We staan hier nog 2 uur. Dit wordt een heel lang praatje. Een boekje meenemen. Goed, neem maar goed boek mee. Of Groene Amsterdammer. Bijvoorbeeld. Ja, maar goed, je hebt ook bij de Efteling dat ze dan dus die rij proberen ze dan nog leuke dingen te verzinnen, zodat je tijdens dat staan in die rij ook nog weer iets kunt beleven. Ja, fantastisch. Ja. Goed, uiteindelijk ben je zelf ook bij die koekjes gestaan, hè? Ja, en ik denk toch wel, als ik... Hoe was het in die rij? De rij was gezellig. Praatje gemaakt, voor, achter. Je komt nog eens wat mensen tegen van over de hele wereld. Ik hoorde ook dat mensen eigenlijk allemaal naar het Van Gogh Museum hadden gewild. Maar daar hoef je niet eens meer voor in de rij te staan, want dat is gewoon vol. Vond ik interessant. Dus het is ook weer niet dat ze zo per se alleen maar koekjes wilden kopen in Amsterdam. Maar uiteindelijk heb ik de koekjes gekregen. Ik heb ze uitgedeeld op mijn werk. En mijn collega's die gingen het meteen een beetje afzeiken. En ik zelf vond ze eigenlijk nog wel redelijk lekker smaken. En ik denk dat dat te maken heeft gehad met mijn lijdensweg in die rij. Ik bedoel, ik heb er bijna 3 kwartier op gewacht. En volgens mij smaakten ze daar dat toch ook wel extra lekker. Ik denk het ook. Dankjewel, Koen Hagens. Hij schreef dus het mini-essay De Rij, dat ben jij voor de Groene Amsterdammer. Dankjewel voor je komst. In Australië mogen psychedelica worden ingezet bij de behandeling van posttraumatische stress en depressie. Volgens het ministerie van Volksgezondheid al daar wegen de voordelen voor de patiënten op tegen de risico's van het gebruik van MDMA en paddo's. In Nederland wordt ook al onderzoek gedaan naar deze heilzame werking van psychedelica. Maar behandeling is vooralsnog nog verboden. Dat zou eigenlijk anders moeten, vindt Karine de Jonge, GGZ-psycholoog, manager in de GGZ. En zij onderging als cliënt therapiesessies met MDMA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat goed nieuws dat Australië al overstag is? Ja, dat is heel goed nieuws. Dat laat dat we alsjeblieft een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, in ieder geval voor Nederland. Want jij verwacht veel heilzame werking van deze therapie? Ja, zeker. Ja. Wat doen die stoffen dan dat gesprekken of andere vormen van therapie niet kunnen bewerkstelligen? Dat vroeg me dan af. Het is zo moeilijk om je dat voor te stellen. Maar... Ja, nou, wat MDMA doet, is dat het de cliënten helpt. MDMA is daar oorspronkelijk ook voor bedoeld. Zo is het ook. Voordat het partydruk werd, was het het middel waar psychotherapeuten mee werkten. Wat het doet, is dat het... Je kunt het eigenlijk het beste je voorstellen dat je als cliënt, want dat is ook de ervaring die ik heb gehad, dat je als een soort in een bad van liefde gedoopt wordt. Zeg maar aan je oren zo. En dat maakt dat je... Ja, in de therapie ben je heel erg bezig met weerstand. Van mensen zijn van nature geneigd om de status quo te handhaven van hoe ze zich voelen. Als je een therapie wil, dan wil je eigenlijk iets anders. Alleen is het heel erg moeilijk om bij de delen, zeg maar, de delen van jezelf te komen die heel kwetsbaar zijn. Want er zit angst overheen, er zit schaamte overheen. En MDMA maakt dat je als het ware kan gaan openen. Dus je weerstand valt weg. Mensen bouwen weerstand op om zich te verdedigen. En dan met MDMA, dan is iemand kwetsbaar en dan kan je meteen daar komen waar je wil zijn. Ja, kwetsbaar. Je kunt meer contact maken met jezelf onder invloed van MDMA, maar ook met je therapeut. Het vertrouwen in de therapeut wordt ook groter. Want je hebt het dus ook zelf gedaan, zo'n sessie. Mm-hmm. Was je gewoon nieuwsgierig of had je zelf ook een probleem? Ja. Als ik vraag me. Ja, nou ja. Je hoeft geen antwoord te geven, maar heb je even. Maar ik denk ook, ja, ik had ook een probleem. Ja. Maar het was ook vooral heel nieuwsgierig, omdat ik dat ook wel wilde weten als professional. Wat is dat dan? Want er wordt zoveel over geschreven en gedaan, dat ik ook heel nieuwsgierig was wat het zou doen. En ik was enorm onder de indruk. Vertel eens die ervaring, hoe gaat dat? Want je zit dan in een therapiesessie en dan krijg je die MDMA toegediend. Ja. Wat heb je toen beleefd? Wat gebeurt er? Ja, nou, dat is natuurlijk wel een heel persoonlijk verhaal. Dus ik, ik kon naar... dat klinkt dan meteen heel magisch. Maar naar delen in mezelf... waarvan ik eigenlijk niet het vermoeden had dat dat in mij leefde. Zo ver had ik dat weggestopt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je moet daar dus ook een dag voor uittrekken. Het is niet een gewone therapie. Nee, en je neemt dat in de vorm van een pilletje. En daarna ga je dus praten. Ja. Het is dus niet alleen dat innemen van dat middel. Maar dus het is daarna een praatsessie. Ja, maar komen niet, dan alleen. Andere, niet alleen. Nee, want er zijn ook perioden geweest dat ik echt met een blinddoek op lag. En echt helemaal in mezelf keerde. Juist om naar je gaat echt naar binnen. Dat moet je sowieso bij therapieën. Ja. Naar binnen kijken wat er allemaal leeft. En dan doe je wat minder met je mind. Wat in de meeste therapie is. Dan ga je erover praten. En allerlei mooie concepten en theoretische concepten. Maar als je gaat voelen, en MDMA helpt je daarbij, dan kom je bij hele andere delen. Hoe komt dat? Is het omdat MDMA de ratio uitschakelt? Nee, de MDMA maakt onder andere oxytocine, dat is de knuffelhormoon, zeg maar, hè? Waardoor er een heleboel, waardoor je veel veiliger ook gaat voelen. En veiligheid is een heel belangrijk fenomeen binnen therapie. Dat pad van liefde, je voelt je veilig en nu durf je ineens over je trauma's te praten. Ja. En het gaat dan niet alleen over angst, maar ook over schaamte. Ja. Dat is eigenlijk nog een beetje onderbelicht in de therapie. Maar angst is nog iets waar we nog redelijk over kunnen praten. Maar je echte kwetsbaarheid en schaamte gaat vaak... Mensen denken snel aan schuld. Maar schuld kun je nog inlossen, dat kun je wat doen. Maar als je je schaamt voor de dingen die je hebt meegemaakt... en dat je denkt, oh, ik ben echt niet waard om hier te zijn. Hè? Dat zijn hele existentiële gevoelens, hè? Als je daarbij kan komen in therapie, dan kom je ook voorbij de schaamte. En dan kun je ook naar je verlangens. En dan komt er weer perspectief. Dan gaat het licht weer aan eigenlijk. Maar en is dat niet gevaarlijk? Want je gaat dus kwetsbare mensen met trauma's in aanraking brengen met een middel dat heel erg lekker is. Komen ze niet uiteindelijk allemaal verslaafd bij de GGZ vandaan? Nee, dat blijkt ook niet uit onderzoeken. Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan naar MDMA. Hè? In Nederland lopen allerlei onderzoeken, maar internationaal ook al heel erg veel. En dat is niet wat, wat er gebeurt, gelukkig. Ik vroeg mij af of dat een eenmalige sessie is, of dat je dat een aantal keren moet doen en wat voor tussenpozen er dan zijn. Hoe ziet zo'n therapie er dan in zich uit? Dat is verschillend. Dat ligt er ook aan hoe stevig het is, zeg maar, waar je weerstanden zitten en hoe snel je daar doorheen kan gaan. Voor mij was één sessie echt heel erg transformerend. Ik kan het gewoon niet anders zeggen. Waardoor ik de dingen waar ik mee worstelde echt... door heb kunnen leven. Toch wordt er kennelijk, Pieter van zijn net, zit er ook geen risico's aan. Kennelijk worden die toch hoog ingeschat. Ja. Want het is in Nederland nog steeds verboden. Ja. En dat zal toch te maken hebben met de risico's die mensen erop plakken. Ja, dat denk je dan, dat snap ik. Maar ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Want de risico's, er is ook... kort geleden een televisieprogramma geweest. Ik raad iedereen aan om dat te kijken. MDMA. Waar alle feiten over het gebruik van als partydruk... dat gaat niet over therapie... worden op een rijtje gezet. En dan zie je ook alle experts, mensen die onderzoek doen... en zo worden daar geïnterviewd. En die zeggen ook, het is echt de risico's van het middel zijn heel erg beperkt. Ja, maar toch is het verboden. Ja, dus er moeten ook mensen zijn die... anders. Ik zie dat anders. Ik zie dat ook in mijn werk binnen de GGZ. Ik zie dat als het om hele ernstige cliënten gaat... die suïcidaal zijn, die heel ernstig depressief zijn... dan is het zo dat we wel mogen gaan praten met deze cliënten... over euthanasietrajecten. Dat mag. Maar ik mag het niet hebben over het gebruik van psychedelica. En dat heeft ermee te maken dat er... het is drugs. En we zijn met z'n allen... Het ging net over historisch en dingen. Bijvoorbeeld psilocybine is ook wel goedgekeurd in Australië. Dat is een middel wat juist een enorme historie heeft. Dit is bekend. Dit wordt al eeuwen door allerlei stammen en noem maar op gebruikt. Dus we weten al heel veel. Geestverruimend middel. Ja. Maar wij zijn als samenleving tegen roes. Wij vinden eigenlijk dat je niet in een roes mag verkeren. Want maar we zuipen ons wel klem met z'n allen. Ja, dank je. Dat ligt ook onder druk. Dat is ook een roes. Heerlijke roes af en toe. Ik denk, het is, ik vind het zelf heel erg dat er zoveel. En daar is ook, dat weten we ook. Er is vanuit de jaren 50 ook heel veel misinformatie gedeeld door regeringen. Omdat ze er ook bang voor werden dat er allerlei maatschappelijke onrust ook ontstond door het gebruik van psychedelica. Maar ik denk, we weten nu, er is al zo verschrikkelijk veel onderzoek gedaan vanaf de jaren 50. We weten dat het werkt. En we weten ook dat er risico's zijn. Maar de risico's die er nu zijn in de GGZ. Met wachtlijsten, met mensen die suïcidaal zijn. Omdat we tegen de mensen moeten zeggen, je bent uitbehandeld, want we hebben niks meer voor je. Dus dan worden mensen echt heel... In strijd tegen die wachtlijsten zou dit dus ook, wat jou betreft, een middel kunnen... Ja, juist omdat, waar we het net ook over hadden, dat er veel chronische patiënten zijn in de GGZ met medicatieverslaving, daar hebben we het niet zo over. Maar er zijn heel veel mensen ernstig verslaafd aan allerlei middelen, psychofarmaca, die juist allerlei symptomen onderdrukken. En juist nu we de beschikking hebben over middelen waar mensen zich makkelijker kunnen uiten. Ja, ik vind het echt heel jammer. Het is, mag in Australië dus wel, maar in Nederland niet. Sterker nog, onlangs werd een therapeut die MDMA gebruikte tijdens een sessie door... Die werd aangegeven bij de politie door een cliënt, geloof ik. Ja. En daarop veroordeelde de rechter hem tot een boete van 20.000 euro... en een taakstraf van 40 uur. Ik geloof dat er nu zelfs een crowdfundingsactie loopt voor deze man. Dus ja, je bent als behandelaar wel vogelvrij eigenlijk. Ja, want er zijn buiten de GGZ om mensen die hier al mee aan het experimenteren zijn. Juist omdat ze cliënten zien die zo lijden en weten natuurlijk, als je het volgt, weet je wat dit kan doen. Dus die nemen zelf een risico om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen met hele mooie resultaten. Ik heb daar veel contact mee, ik hoor daar veel over. Maar ik hoor ook dat dit soort berichten ertoe leiden dat mensen zeggen, ja, maar wacht even, wat voor risico ben ik aan het nemen? Moet ik dat risico nemen of moet er juist... Nou ja, als je daardoor helemaal in de financiële problemen komt, door zo'n boete en taakstraf, nou ja, goed, en alle ellende het van die... Het strafblad zelfs, hè, krijg je. Precies, dan, Ja, ik vind dat een hele ernstige ontwikkeling. En ik hoop heel erg dat we dit gaan versnellen. Omdat het juist ook, en dat is een breder iets, het is meer een holistische kijk ook. Hè, van kijken naar gezondheid, naar de combinatie tussen lichamelijk, wat voel je in je lichaam, en het geestelijke, hè, de klachten die je hebt. Juist die combinatie zou veel... We zouden ons nu eigenlijk ook al kunnen voorbereiden in de GGZ om dat ook meer te gaan doen. Om ons klaar te maken voor de komst van de psychedelica. En ik hoop dat ze zo snel mogen komen. Het komt elke zoveel jaar terug, hè? Die had Bastiaanse met de LSD. En in de jaren 50 al met benzodrine. Het komt gewoon elke zoveel jaar terug, deze discussie. Ja, zo van die hiccups. En ik hoop dat we nu echt de doorbraak krijgen. Dat het echt kan. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die nu langdurig in de GGZ verstopt zitten. Dus ook de GGZ daardoor verstopt raakt. Hè, kunnen juist door gaan stromen. Kunnen hun klachten gaan verlichten. Mensen met chronische, psychotische klachten. Daar zit ook heel vaak vroegkindelijk trauma op. En met name vroegkindelijk trauma, wanneer je nog geen taal hebt. Dat soort trauma's kun je juist heel veel met dit soort middelen wel gaan behandelen. Nou, interessant. Veel succes met alles verder. Karine de Jonge, GGZ-psycholoog en manager in de GGZ. Hartelijk dank. Zometeen, dan gaan we nog een uur verder. Frits van Oostrom komt met de middeleeuwse vos Reinaard. Hij schreef daar een fantastisch boek over. Bo van Houwelingen is vandaag de gastrecensent van dienst. En Saskia Goldschmied over vrouwelijke piloten. Toen Thomas wakker werd, lag zijn vrouw niet naast hem. Dat is het begin nog maar van een roman waarin alles vreemd lijkt. Esther Gerritsen schreef Gebied 19. Zij is onze gast. Als taalschat Julia van Rijnvis Feit. De eerste sentimentele roman in Nederland. Janneke de Bijl komt. Filosofe, cabaretière en nu ook schrijfster. Haar eerste roman heet Als dan. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zinderend Zwolle. Met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Artstation. Kijk op hansejaarszwolle.nl.

Tussen Waspik en Waalwijk 4 kilometer langzaam rijden met 10 minuten oponthoud. En tot slot ook nog bijzonderheden op het spoor. Er rijden tot ongeveer 11 uur geen treinen tussen Zwolle en Meppel vanwege een stroomstoring. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhening.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen onze boekenpsychiater van dienst. Bo, wat heb je allemaal meegenomen? Meerte van Doornik, Een tafel bij het raam. Esther Gerritsen, Gebied 19. En Nicolien Misé met twee leuke kleine boekjes. Ja, drie dames. Nederlands. Dameskabinetje. Ja, goed. Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd. Dat komt rond half ik hoorde elf. Net dat Esther Gerritsen straks bij de taalstaat zit. Nou. Heel veel goed. Esther Gerritsen deze ochtend. Ja, die heeft een nieuw boek. We gaan het ook nog hebben over Koekeroesnik, het boek van Saskia Goldschmidt. Dat gaat over vrouwelijke vliegeniers die in de geschiedenis een beetje over het hoofd zijn gezien. Maar we beginnen met een man en een meesterwerk. Ja, onlangs trok Nederlandicus en universiteitshoogleraar Frits van Oostrom de zware deur van de Utrechtse Domkerk achter zich dicht. Einde universitaire carrière, maar ook de doop van een nieuw boek, De Reinaard. Leven met een middeleeuws meesterwerk. Daarin gaat hij op zoek naar het geheim achter deze klassieker en houdt hij zijn persoonlijke fascinatie tegen het licht. Wat maakt de tekst zo uniek dat generaties lezers en onderzoekers tot op de dag van vandaag erdoor gegrepen zijn? Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Ja, je hebt er al vaker over verteld op deze zender, ik weet het, maar ik zei net, ik wilde mij dit toch niet laten ontgaan. Nee, Reinaard verveelt nooit. Nee, precies. Bovendien is het mijn oude vakgebied, dus ik denk, ik wil toch nog heel graag met Frits hierover spreken. Vanochtend trouwens is bekend geworden dat jouw boek genomineerd is voor de Libris Geschiedenisprijs 2023. Had je dat vernomen? Ja, dat heb ik vernomen. En dat dacht je gek? Deze prijs? Ik vond het een mooie verrassing. Een paar jaar geleden heb ik hem zelfs mogen winnen. Hè, maar dat was een veel meer echt historisch boek. Daarom. Over Jan van Brederode. Dit is natuurlijk meer literatuurgeschiedenis. Maar ja, literatuurgeschiedenis is ook geschiedenis. Dus nou ja, het viel mij op dat vorige week in de NRC zaterdag stond het een stuk over dit boek in de katern wetenschap. Ja, vul jij dat ook op? Ja, nou ja, daar voel ik me ook wel bij. Ja, je kan alle kanten op. Nou, het wordt natuurlijk vaak gezegd, die Nederlandistiek, dat is geen echte wetenschap. Ja, maar dat is natuurlijk malligheid. Nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Ja, nee, maar goed. Kijk, alle wetenschappers doen hun best. En ze hebben allemaal hun mogelijkheden en hun begrenzingen. En dat geldt voor dit vak ook. En dat wilde ik juist ook heel graag in dit boek laten zien. Want er is ook heel veel over de Reinhard wat we niet weten. Hè? Terwijl er inmiddels duizenden publicaties over zijn. Wanneer las jij de Reinhard voor het eerst als kind? Ja, ik heb hem dus zoals wel veel mensen het leren kennen. Natuurlijk niet in het Middel-Nederlands, maar in een navertelling. Zoals er heel veel zijn voor de jeugd. En ook heel veel goeie, altijd geweest. En ik was ongeveer 10 jaar en dat boekje heb ik nog steeds. Ja. En dat was in de reeks Oud Goud, ondertitel Klassieke verhalen opnieuw aan Nederlands jeugd verteld. Daar zat echt een missie achter. Ja, dat is ook te zien in het boek. Ze zie je dan heel leuk, jou met zo'n kinderlijk handschrift, Frits van Oostrom. Ja, je had het boekje dus nog. Ja, ik heb het nog. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ja, dat is niet omdat ik op mijn 10e al dacht, dit ga ik bewaren. Want als ik naar de 70 ga, dan ga ik daar een meesterwerk over schrijven, ben je mal. Maar op een zeker moment had ik het nog steeds. En dan gooi je het niet meer weg natuurlijk, als je echt met de Reinhard leeft. Dit boek is niet alleen een boek over de Reinhard, over het vak, die wetenschap van de neerlandistiek. Het gaat ook een beetje over jouw carrière. Die zit er doorheen vervlochten. Ja. Het eerste boek dat je las, je vader die leraar was, de leraren die jou op dit pad brachten, de jonge ambitieuze professor die het helemaal ging maken en een nieuwe stelling had over de Reinhard. Ja, en daar nu spijt van heeft. Nou, nee, niet spijt, maar in ieder geval weer anders tegenaan kijkt. Ja, klopt. Ja, zo kan het gaan in een leven. En ik vind voor wetenschappers, ik vind het ook niet tegen iemand pleiten dat hij op een gegeven moment na een jaar of 30, 40 zegt, nou, bepaalde dingen heb ik misschien toch in mijn onbezonnen jeugd niet helemaal goed gezien. Dus ik vind het ook mooi om dat mee te nemen in het boek. Dat... Het is overigens wel precies zoals jij zegt. Het is begonnen en dat is voor mij nog altijd de kern. Het is een tekst, het is een boek over die fantastische middeleeuwse tekst. Hè? Het meesterwerk van de Middel-Nederlandse letterkunde. Het is geen vondst van mij dat het meesterwerk is. Dat wordt al 2 eeuwen gevonden. Maar die staat centraal. Maar daarbij heb ik ook dat niveau deze keer op de voorgrond geplaatst van dat vak dat daarmee bezig is. En waar ook heel veel gepassioneerde mensen in werken. En toen ik eenmaal die weg was ingeslagen, dacht ik, ja, dan moet je ook dapper zijn en ook jezelf onder ogen zien. In de spiegel kijken. Meesterwerk wat met jou is meegereisd in je hele leven. Want daar komt het op neer. Ja, als je in mijn vak zit, dan is de Reinhard toch nooit ver weg. Er is geen tweede middeleeuwse tekst. Ik heb natuurlijk ook over allerlei geschreven. Jacob van Maarland, nou ja, noem nog maar een paar op. Maar er is geen tweede Middel-Nederlandse tekst die zoveel heeft betekend voor zoveel mensen. En nog altijd, hè? Ja, nou ja, het is ook een werk waar ongelooflijk veel over gepubliceerd is. Ik begreep dat alleen al aan de proloog van 40 versen iets van 500 publicaties of zo minstens gewijd zijn. Ja, en het grote boek dat daarover gaat en dat zelf uiteindelijk niet gepubliceerd is, zegt als conclusie, we zouden ons wat minder met die proloog moeten bezighouden. Nou ja, oké, het is allemaal even fascinerend als je het boek leest, en het is een heerlijk boek om te lezen. Even nog die Reinhard. Voor mensen die denken, ja, hoe zat dat ook alweer met die Reinhard? Het gaat over een dag waarop koning Nobel zegt, Reinhard moet komen. Ja, het is een dierenverhaal, hè? Voor alle duidelijkheid. Koning Nobel de Leeuw heeft een hofdag uitgeschreven. Alle dieren moeten komen, kunnen daar klagen over wat hen misdaan is door andere dieren. Het regent klachten en al die klachten gaan over Reinhard de Vos. Uitgerekend het enige dier dat afwezig is gebleven, dat niet is gekomen, omdat hij natuurlijk die bui zag hangen. Ja. Koning besluit, ja, deze verdachte moet naar het hof worden gebracht om berecht te kunnen worden. Wordt eerst Bruin de Beer uitgezonden om hem te gaan halen. Die zal dat wel even opknappen. Nou, die komt van een zeer koude kermis thuis, zwaar mishandeld en zonder vos. Tweede poging, Tibert de Kater, die is weliswaar klein, maar wel slim, maar die ondergaat hetzelfde lot. Derde poging, een familielid van Reinhard, zijn enige vriend ten hove, die het nog voor hem heeft opgenomen, die gaat en die zegt, kom nou mee, want anders komt de koning met zijn hele leger en dat ga je natuurlijk nooit winnen. Je kan beter dat proces onder ogen zien. Mm-hmm. Dan gaat Reinhard mee naar het hof. En dan komt hij, en dat is uniek voor de Middel-Nederlandse versie, hè, want er zijn meer Reinhard-verhalen in de middeleeuwen. Ja. Maar alleen die Vlaamse dichter die we hier aan het werk zien, die heeft echt aangestuurd op een confrontatie, oog in oog, tussen de vos en de leeuw. De koning vonnist een doodvonnis. Dat is ook het enige vonnis dat in aanmerking komt, want er zijn zoveel klachten en bewijzen. Reinhard moet ter dood veroordeeld worden. Gallig wordt opgericht. En dan heeft hij nog recht op een laatste woord. En dan komt hij met een ongelofelijke list, heel ingewikkeld, waarmee hij uiteindelijk de koning ook helemaal weet te misleiden. En uiteindelijk mag Reinhard in vrijheid vertrekken en het hof blijft in desolate toestand achter. Ja, en wat opvalt is want dit is nu even heel erg in een notendop, zodat we weer even weten hoe het verhaal ook weer was. Wat opvalt is de ongelooflijke wreedheid van die vos. Daar leg jij ook in dat boek wel de nadruk op. Ja. Dat je zegt, want het is dus oorspronkelijk was het een kortere Franse tekst. He, er is die middeleeuwse versie is heel uitgebreid en daar staat ook veel en veel meer in. Ja, en is inderdaad ook harder gemaakt. En dat heb ik extra ook beklemtoond, omdat wij, en ik ook wel hoor, Reinhard toch ook een beetje als een held zien. Hij redt het toch maar in zijn eentje, hè, tegen die staatsmacht. En het is toch ook wel een superieur, slimme en ook nog eens een keer heel geestige figuur. Dus er zijn, en zeker in Vlaanderen, is Reinhard echt een nationale held. Dus hij is de slechterik en de held in het tegelijk, verhaal. Is tegelijk. Dat, is dat iets uniek voor die Nederlandse cultuur? Is dat anders dan in de Franse versie? Ja, dat is in deze versie echt op de spits gedreven. En dat maakt ook waarom zelfs internationaal er gewoon consensus over is dat literair gesproken dit het meesterwerk is. Omdat het een hoofdfiguur heeft die inderdaad, en dat zie ik nu scherper dan in mijn jeugdwerk, zeg maar, ja. Die inderdaad een grote dubbelheid heeft. Aan de ene kant je sympathie weet te wekken, je leeft toch met hem mee, je geniet ook wel van zijn streken en van zijn overwinningen. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij een narcist is. Hij laat zijn enige vriend ter hoven, ik noemde hem net Grimbert de Das, net zo makkelijk keihard vallen, uiteindelijk. Hij is ook een sadist. Mensen zeg ik al per ongeluk. Het zijn dieren natuurlijk. Hij doet ze leed aan en hij geniet er ook nog eens een keer van. Ja, want op een gegeven moment wordt gewoon het vel van de pootjes gestroopt. Ja, dat is het allerergste. Toch? Ja, zelfs bij de wolvin met wie die nog iets moois gehad lijkt te hebben. Ja. En dan zij kermt het uit van de pijn. En dan zegt hij, ja, maar zie toch ook de goede kant hiervan. Ik heb u nu poten afgestroopt om daar schoenen voor mijzelf van te maken. En dat betekent dat ik op mijn lange reis die ik nu ga maken, en die helemaal niet gaat maken, ik altijd aan u zal denken. Precies, dus die pootjes worden afgestroopt. Er wordt ook nog een stuk vel, wordt een tas van gemaakt. Ja. Want hij gaat dan zogenaamd naar Rome op pelgrimstocht. Ja, dat is een leugen dat waarmee heeft hij de dan koning nodig misleidt. Ja, ik bedoel, jij schrijft ook van dat had hij niet hoeven te doen, maar dat is zo onnodige wreedheid. Ja. Ja, het is heel, heel hard. En natuurlijk zegt dat ook iets over de middeleeuwen. Hè? Dat is een iets minder zachtzinnige tijd dan nu. En dan kan je ook nog eens een keer zeggen, ja, het is een dierenverhaal, dus misschien vinden mensen het toch ietsje minder erg. Maar als je het goed leest, en zo wordt het ook beschreven, is het heel duidelijk dat Reinhard, ja, die heeft ook duivelse trekken. Maar iedereen is een beetje slecht. Dat maakt het draaglijk. Dat klopt. Hij zegt eigenlijk, die koning is niet alleen maar goed. Nee, helemaal niet. Die vrienden hebben hun eigen belangen. Dat koning is ook een sul. Iedereen is achter de elleboog en iedereen is niet wat hij zich voordoet te zijn. En op dat moment komt Reinhard de Vos, dat oeroude verhaal, eigenlijk toch heel dicht bij een moderne roman, wat in het algemeen ook niet een heel optimistisch mens- en wereldbeeld heeft. Vandaar dat je het een meesterwerk vindt. Ja, en in ieder geval is het daarom ook een echte klassieker geworden, die gewoon nog helemaal, en dat is het wonder van de Reinhard wel. Dit is een tekst van 750 jaar oud en die daar kan ik een hele hoop middeleeuwse dingen bij halen en bij vertellen. Die zijn ook wel nuttig. Maar je kan het ook lezen bijna als een moderne roman en als een commentaar op uiteindelijk hoe de mens is. Nou en ja, dat is niet verheffend. Nee, er werd natuurlijk ook in de loop der eeuwen, want dat verhaal is eigenlijk nooit in de vergetelheid geraakt. Hè? En iedere keer kreeg het weer een nieuwe versie, het berijmd, het is in het Latijn vertaald en noem het allemaal maar op, de kinderboeken terechtgekomen. Nu nog in de Oekraïne. Dat staat ook, fantastische platen staan er ook in het boek, heel leuk. Het is ook, wat ik opvallend vond, was dat het zelfs in de nazi-propaganda terecht is gekomen. Ja, dat zijn de afzwaaiers en daar word je ook niet blij van. Nee. Maar inderdaad, en ook dat kenmerkt een klassieker waarschijnlijk, dat zijn teksten, en dat zijn er niet zoveel, die hebben een zo grote openheid en veelzijdigheid dat je er eigenlijk uit kan pikken wat je belangrijk vindt. En zo heeft dan inderdaad in de NSB-tijd Robert van Genechten een verhaal geschreven, zogenaamd een vervolg op Van den Vos Reinaerden, waarin dan er komt een nieuw dier aan het hof, Jodocus de Neushoorn, begrijp je? Jodocus de Neushoorn. En dat blijkt de grote kwade genius van alle ellende te zijn. En dat is dus een nazificering van de stof. Ja, die zijn er ook. Maar er zijn ook socialistische versies. En de Vlaamse beweging is ermee weggelopen, omdat er allerlei grappen met het Frans worden gemaakt. Iedereen vond er wel wat in. Versie, omdat die koning zo wordt afgefakkeld. Ja, exact. Omdat het toch ook het verhaal is, althans zo kan je het ook lezen, van het individu dat zich niet wenst neer te leggen bij een autoriteit die, als je goed kijkt en daar doorheen prikt, eigenlijk helemaal niet zo'n goede autoriteit nee, is. Nee, want uiteindelijk ook heel opportunistisch en uit op zijn eigen gewin, die eigenlijk koning. De tegenstanders van Reinaert, hè, die verkiezen op cruciale momenten allemaal om het, zou je kunnen zeggen, het algemeen belang ondergeschikt te maken aan het eigen belang. En ook dat is nog een heel actueel gegeven eigenlijk. Je schrijft op het eind dat het hoog tijd is om de wetenschappelijke studie van de Reinaert inclusiever en diverser te maken. Hè? Er was een, ik kan me herinneren dat er een Duitse was. Jij schrijft dat ook in de Duitse op en die zegt van nou, het is gewoon bizar, hè, hoe die Nederlanders daar opgedoken zijn. Een soort wal van publicaties waar je gewoon eigenlijk alleen maar met een soort schuwheid bij in de buurt durft te komen. Ja, hè, dat is dat nooit, denken wij het is omgekeerd niet ook wel eens. Ja, maar goed, het is heel erg geclaimd, hè, ja, door de Nederlanders. Het is niet, het is beland in een hoek. Hè, ja. En daar ben ik helemaal niet voor. Je hoeft ook helemaal geen middel-Nederlands gestudeerd te hebben. Je hoeft het misschien niet eens te kennen om toch van de Reinaert te kunnen genieten. Hè. Is dat eigenlijk waar? Hebben de wetenschappers het zo groot gemaakt en zo belangrijk dat het publiek heeft afgeschrokken? Nou, wat ik wel me gerealiseerd heb tijdens het schrijven van dit boek, en dat is ook een van de redenen om het boek te maken, als nu een jonge student, zoals ik ooit was, zou denken, goh, de Reinaert, dat is toch het meesterwerk. Laat ik daar eens een scriptie over schrijven. Dan is daar een wand van geleerdheid, waar je eerst een reis te Breiberg, waar je strikt genomen eerst doorheen moet vreten. En dat schrikt af. En dan hoop ik dat dit boek voor zo iemand ook weer even een nieuwe gids kan zijn en een nieuwe start. Ja, en tegelijk zijn er ook heel veel leuke stripboeken over gemaakt en populariseringen die heel toegankelijk zijn. Klopt, dat kunstenaars hebben zich altijd sterk met Reinaert verhouden. En dat zal denk ik ook zo blijven. En dat is ook weer niet zo vreemd. Omdat de kunstenaar, denk ik, in die Reinaert-figuur dat autonome individu herkent. Kunstenaars koesteren natuurlijk hun individualiteit. Die willen ook niet te veel te maken hebben met allerlei maatschappelijke regeltjes en dwangbuisjes. En die willen ook het liefst hun volle vrijheid beleven. En dan herkennen ze zich in de Reinaert en dat vieren ze met een eigen versie. Nou ja, jij schrijft ergens, Reinaert is een podiumbeest. Ook nog, ja. Want er zijn heel veel toneelbewerkingen. Ja. En dit verhaal leent zich daar ook heel erg voor. Het is een geconcentreerd conflict, een rechtszaak. Dat kan je natuurlijk goed op toneel verbeelden. En er zit heel veel gesproken woord in. Dus en je kan die rollen verdelen. Ja. Maar wat bedoel je nou met dat die inclusiever en diverser moet worden? Nou ja, dat viel me bij voorstellen. Op een gegeven moment wel op. Toen ik heb 5 jaar aan dit boek gewerkt. Hè, ja. En dus dan leef je er zelf ook elke dag mee. Ik begrijp dat je er zelfs een speciaal tuinhuisje voor hebt gebouwd. Om daarin te gaan zitten. Lach maar. Maar moet tegenwoordig wel wat doen om je een beetje je concentratie op te zoeken. Want er is zoveel radio en tv de hele dag. En dan hebben we het nog niet over het internet. Dus ik moest inderdaad een beetje isolement zoeken. Toen viel mij op een gegeven moment op. Ik had daar natuurlijk alle Reinaert-literatuur om mij heen. En terwijl ik niet iemand ben die daar continu mee bezig is, maar toen realiseerde ik me toch wel, verrek, het zijn wel bijna allemaal mannen, inderdaad. En ook mannen van een bepaalde leeftijd op een gegeven moment, hoewel sommigen heel jong begonnen zijn. Zoals dat heeft wel een zekere eenzijdigheid. Dus ik zou oprecht heel erg geïnteresseerd zijn als iemand uit een andere culturele achtergrond, of een vrouw, of nou ja, zo kan je nog meer, ook eens ons een kijk op de Reinaert zou gunnen. En die zou dan iets anders in dat eeuwenoude verhaal zien? Vermoedelijk wel. Zoals ook, laten we zeggen, ja, en in die categorie klassiekers zit het toch wel. Zoals Hamlet ook altijd weer anders wordt gezien. Of Macbeth, of noem maar iets op. En Carrie van Brugge, om er dan toch eentje te noemen, heeft tamelijk terloops een paar dingen over de Reinaert gezegd die eigenlijk heel treffend zijn. Dus Wat heeft ze gezegd? Ja, zij maakte van Reinaert zelfs een renaissance-figuur. Wat natuurlijk heel erg gek is, want het is een hartstikke middeleeuws, die tekst. Maar zij zei, die individualiteit, daar heb je dat thema weer. Mijn paraphrase, die wijst eigenlijk vooruit naar een samenleving die zich niet meer laat dicteren door het collectief, Nobel en de zijnen, en die kiest voor het talent van het individu. Als ik nog even zo doorpraat, dan zit ik hier gewoon stemadvies uit te brengen, wat helemaal niet mijn bedoeling is. Nee. Nou ja, het is natuurlijk altijd, kijk, we hadden het net heel even over die beroemde proloog, hè? Willem die Madokken maakte. Hè? Dus dat Madok, dat is nooit gevonden, hè? Dat werk. Nee, wel graag. Ja, vreselijk. En wie is dan die Willem? weet je, daar weten is het, we ook niet. Dat weten we dus ook niet. Nee. En waarschijnlijk zeg jij, gaan we daar ook helemaal nooit meer achter komen. Niet wie het was, dat denk ik niet. Nee. Ja, als het morgen wordt gevonden, steek je de vlag uit. Ja, dat maar verwacht ik niet. Je oppert wel de mogelijkheid dat het iemand is geweest die ja toch een dosis wraak in zijn tekst heeft gestopt. Soms is die wreedheid zo opgevoerd, dat is één. En het tweede is dat hij al in de proloog lijkt te vermoeden, dit wordt een tekst waar gedonder over kan komen. En dat kan toch niet zijn omdat er gedonder komt over een vos die slimmer is dan alle andere dieren. Dat moet iets anders zijn. En dat moet zijn zorg zijn geweest, of zijn angst misschien zelfs. Er zouden wel eens mensen aanstoot hieraan kunnen nemen. Dat die tekst zo rebels is. Of misschien zelfs dat bepaalde mensen zich erin zouden herkennen. Hè, niet uitgesloten. Dat hij controversies hiermee opriep. En ja, laten we eerlijk zijn. We hebben na de Reinhard niks meer van deze Willem vernomen. Hè? Nee. Ja, dat kan allerlei redenen hebben, maar het is wel opmerkelijk. Een one-hit wonder is het eigenlijk gebleken. Nou, Nico Dross heeft wellicht met de Madoc, maar Nico Dross heeft nog een poging gedaan om in een romanvorm, ja. Dat hoort ook bij het leven met het middeleeuwse meesterwerk. En ik vind dat ook mooi. Ik juich dat toe, of los van of je het nou zelf een heel mooi boek vindt of zo, maar laat die Reinhard vooral op straat blijven gaan. Die heeft zich daar ook door laten inspireren in ieder geval. Ja, dat klopt. En we geheid volgend jaar weer iemand. En nog één kwestie die ik interessant vind is namelijk dat we sindsdien denken dat vossen slimme beesten zijn. Ja. En jij begint meteen het boek met, er is helemaal geen bewijs dat een vos slim is. Nee, ik heb er met biologen over gesproken. Hoewel er gisteravond bij een lezing weer iemand was die daar ook nog weer een eigen mening over had. Maar onder biologen schijnt het toch echt wel een gegeven te zijn dat de wolf eigenlijk een slimmer en intelligenter dier is dan de vos. Terwijl in het verhaal van de vos Reinaert het totaal andersom is. Dus dat heeft hij er misschien wel aan overgehouden. Ja, dat was al een oudere traditie. Hè? Het is al een hele oude traditie in de antieke oudheid al dat vossen heel sluw zijn. Maar nogmaals, onder biologen is daar helemaal geen bewijs voor. Ja. Dat vond ik ook leuk. Goed, nou in ieder geval een heerlijk boek. Je bent nu met de emeritaat, maar ik mag toch niet aannemen dat je ophoudt met schrijven. Nee, het zit me wel een beetje in het bloed. Maar ik heb nog niet een project voor een nieuw boek. En soms denk ik wel eens, misschien moet dit ook het laatste zijn. Alles wat ik belangrijk vind, zit er eigenlijk in. Oh. Ook de rol van het onderwijs en dankbaarheid voor mooi onderwijs wat ik altijd heb gekregen. Nou, ik hoop van niet. Het boek heet dus De Reinhard, leven met een middeleeuws meesterwerk. Dankjewel, Frits van Oostrom. Het is een uitgave van Prometheus. En Dorald Megens is hier binnengewandeld. Want jij gaat zorgen voor een update van het nieuws. Zo is dat. NPO Radio 1. Voorzitter Piet Fortuyn van vakbond CNV heeft een dubbel gevoel bij de val van het kabinet. Na lang praten zijn er afspraken gemaakt over hervorming van de arbeidsmarkt, zei hij vanochtend in het Radio 1-journaal. Bijvoorbeeld over het terugdringen van tijdelijk werk en schijnzelfstandigheid. En er lag volgens hem net een brief voor de Kamer om die afspraken om te gaan zetten in wetgeving. En dat hele wetgevingstraject dat gaat nu stilvallen, maar de arbeidsmarkt kan niet wachten op een nieuw kabinet, zei Fortuyn. De missionair premier Rutte praat straks de koning bij. Koning Willem-Alexander is daarvoor teruggekomen van vakantie. Rutte diende gisteren schriftelijk al het ontslag in van zijn vierde kabinet. Maar zometeen aan het begin van de middag, dan geeft hij tekst en uitleg bij de koning op Huis ten Bosch in Den Haag. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet over de asielplannen onnodig en niet uit te leggen. En demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment, maar ze vindt het belangrijk om vast te houden aan de kernwaarden van haar partij, zei ze. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Fred Boyslip, blijft geweldig. Ja. Bo. Ja. Bo. Hallo. Je had drie dames aangekondigd. Drie dames. Ik begin even met de jongste. Dat is Meert van Doornik. Zij debuteerde een paar jaar geleden met Moeders van Anderen. Dat was best wel een rauw, realistisch boek over haar jeugd. Beetje autobiografisch over opgroeien in een achterstandswijk. Maar wat toen al wel in doorschemerde is dat ze wel humor heeft. Ondanks de sombere materie kon je wel lachen om dat boek. Het was een beetje cynisch. En eigenlijk heeft ze nu in haar tweede roman, Een tafel bij het raam, heeft ze de afslag van die humor genomen. En het gaat een beetje richting het absurdistische zelfs. Dit boek gaat over een chefkok, Alp. En die runt een oud, beetje krakkemikkig restaurant bovenop een berg. De Bult noemt hij het zelf. En dat valt nog niet mee, want alles en iedereen werkt hem eigenlijk tegen. De keukenhulp komt altijd te laat. Er is een bijenplaag op het terras. Er zitten muizen in de keuken. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar het allerergst vindt hij eigenlijk dat er gasten komen. Want ach, die gasten, ja, hij heeft er een ontzettend hekel aan. Want ze willen hun saus apart. En ze nemen hun vervelende kinderen mee. En ze laten hun honden lang uit in het looppaden liggen. En ze vinden de glazen te klein en de messen te bot. En ze maken hun nagels schoon met het hoekje van de menukaart. Nou, hij is daardoor helemaal getergd. En ondertussen wordt hij ook nog eens elke avond, eigenlijk als het spitsuur is in zijn restaurant, wordt hij gebeld door zijn moeder. Die belt om te klagen over zijn vader. Of hij wordt gebeld door zijn vader. Die belt, die wil klagen over zijn moeder. En hij heeft een heel veel eisende baas die hem eigenlijk min of meer ontvoert mee op vakantie. Wat een heel soort heel absurdistische scènes oplevert. Twee mannen alleen in een soort vervallen Frans château. Ik moest daarbij een beetje aan Rob van Essen denken. Maar goed, deze man die laat het allemaal maar een beetje gebeuren. En het boek gaat dus eigenlijk over een man die de grip op zijn leven totaal verliest. En ook helemaal doordraait op een gegeven moment. En de kracht van het boek ligt in een droge komische toon, waarmee Van Doornik eigenlijk al die toestanden in de keuken beschrijft. En het is ook wel een beetje kluchtachtig, met allemaal rare types die dat restaurant weer binnenkomen, rare gasten. En allerlei kleine calamiteiten waar die Alp mee te dealen krijgt. Ik heb zelf echt raakte volledig in stress samen met Alp. Want je leest het natuurlijk allemaal met hem mee. Je zit in zijn hoofd. Dus je raakt zelf ook helemaal bevangen door de stress. Bijvoorbeeld op een gegeven moment snijdt hij zichzelf in zijn vinger. Hij doet een pleister om en op een gegeven moment is die pleister weg. Nou, hij keert de hele keuken ondersteboven. Hij prakt een hele cake aan stukken om die pleister maar te vinden. En hij vindt hem niet. En dat hangt dus als een zwaard van Damocles. Heet het boven je hoofd. God, waar die pleister die gaat natuurlijk een keer opduiken. Maar wanneer dan? Nou, over dat soort kleine dingetjes, daarin raak je helemaal verstrikt. En ondertussen speelt het zich allemaal af in een bloedhete zomer. En dat, die zomer, is eigenlijk het kenmerk van de tweede laag die in het boek zit. Want het is niet alleen maar een maf boek over een gekke kok. Op de achtergrond speelt wel degelijk een groter maatschappelijk probleem mee. Dus de klimaatcrisis, die hete zomer, is daar een symptoom van. Het gaat ook over de mens als verwende consument. Hè. Dat hangt daar natuurlijk mee samen. En nu trek ik het eigenlijk heel groot. Maar je zou die Alp kunnen zien als een personificatie van de mensheid op zich. Ploeterend, zwetend, vol goede intenties, maar ondertussen dondert de hele boel om hem heen in elkaar. Nou, als je het boek op deze manier bekijkt, als een soort allegorie, dan is het denk ik heel interessant en leuk om te lezen. Mm-hmm. En bovendien heel grappig. Dus dat is een aanrader. Mirte van Doornik. Ja, over mensheid in de problemen gesproken. Gebied 19 van Esther Gerritsen gaat over de mensheid, de helft van de mensheid verhuist in één nacht naar een andere planeet. En de andere helft blijft achter op aarde. Waarom? Omdat het op aarde is het natuurlijk niet meer leefbaar. Het is te warm, te druk, te vies. En stiekem. Ze gaan gewoon stiekem ineens weg. En iedereen wordt wakker. Nee, het is niet stiekem. Er is wel een hele tijd een evacuatieplan gaande en zo. En dat is niet zomaar de helft van de mensheid, maar de betere helft. En dus dat zijn eigenlijk alle mensen onder de 40. Wat nog wat slimme 50ers, wat fitte 60ers. Alle brave honden mogen mee en de rest blijft achter. Dat is wel zuur voor de achterblijvers. Want die moeten het ineens zien te rooien op eigenlijk een reddeloze planeet. En bovendien zijn ook heel veel mensen gescheiden van hun dierbaren. Want ja, sommige mensen zijn wel mee. Dus gezinnen zijn uit elkaar gescheurd, als het ware. Dat geldt ook voor Thomas Boom. Dat is de hoofdpersoon in dit boek. Hij is een middelmatig succesvolle thrillerschrijver van in de 50. Nou ja. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus hij is op aarde achtergebleven. Maar zijn vrouw en zijn zoon zijn wel naar die andere planeet. Dus, nou, en dan gaat hij op onderzoek uit, et cetera. Het mooie, het leuke aan de roman vind ik dat het heel veel interessante vragen oproept. Hè. Wat gebeurt er als de helft van de mensheid ineens verdwenen is? Hoe gaat de andere overgebleven helft zich organiseren? Wie wordt als nuttig voor de maatschappij gezien en wie niet? Hoe is die selectie nou precies gegaan en wie bepaalt dat? En als we een nieuwe aarde mogen inrichten, hoe zouden we dat dan doen? Hè? Welke gebruiken nemen we mee? Waar stoppen we mee? Hoe zorgen we ervoor dat we als mensheid niet opnieuw dezelfde fouten gaan maken? Heel veel interessante materie. Ik vind het jammer dat Esther Gerritsen daar niet echt ruimte voor invoert in haar boek. Ze blijft een beetje hangen in wat oppervlakkige beschrijvingen van de situatie. Het wordt beschreven dat die nieuwe aarde is 20% groter. En dan ook de bomen zijn 20% groter. En ook de huizen en de meubels, et cetera. Dan denk ik, ja, dat zal allemaal wel. Laten we de diepte ingaan. Dat miste ik een beetje. Het is eigenlijk een ideeënroman met zonder ruimte voor de ideeën. Maar dat vind ik nogal wel. Ja. Maar het is ook weer niet zo erg, want aan de andere kant laat je daarbij ook weer heel veel ruimte bij de lezer. Die kan lekker zelf aan de slag met al die vragen die het boek oproept. Ja, oké. Okay. Ga ik door naar Nicolien Misé. Toch een grote naam sinds zij met haar faxboeken de Nederlandse letteren veroverde. Daarvoor had ze al een aantal romans gepubliceerd, maar ik denk dat hij met die faxboeken en met het leuke boek Moord op de Moestuin van een aantal jaren geleden heeft ze echt een groot publiek bereikt. Ik zit elke zomer heel erg te hopen van, oh, ik hoop dat het dit jaar weer een nieuw faxboek komt. Want Faxen aan Ger. Ja, het is eigenlijk een soort brievenroman. Ik ben er ontzettend aan verslaafd. Maar zo'n serie is het echt, hè, waar je aan verslaafd raakt. Ja, echt. Maakt niet uit wat ze ook beschrijft. Je wil gewoon weten hoe gaat het nou verder met die zussen van jou. Wat is dat, hè? Dat is toch de manier waarop ze het doet, hè? Ja, ze is een ontzettend goede verhalenverteller. Ja. Ze vertelt heel ernstig, maar altijd met heel veel zelfspot. Het heeft iets heel aantrekkelijks. Maar goed, dit jaar geen vaksboeken. Wel gelukkig twee kleine boekjes als troost. De eerste is Dwaalgast. Dat is weer zo'n mooi klein boekje uit die reeks van Oorschot over wandelingen. En daarin beschrijft Misé dat ze een aandoening heeft waardoor ze nooit ergens de weg kan vinden. Het is eigenlijk een soort dyslexie voor routes. Dat bestaat echt. Mensen die dat hebben, die hebben geen geheugen voor landschappen. Dus als die gaan een winkel in, die komen naar buiten en voor hen is het alles nieuw. Ze onthouden het niet, ze weten niet meer waar ze vandaan komen. Nou, dat heeft Misé dus ook. En zij beschrijft in het boekje alle capriolen die ze moet uithalen om van A naar B te komen. Zij woont al jaren, ze is geboren getogen in Haarlem en nog steeds weet ze daar, moet ze altijd eerst naar huis lopen voordat ze weer ergens anders naartoe kan. Anders dan snapt ze het niet. Het is ook heel aandoenlijk dat ze op een gegeven moment wil ze in haar eentje wandelen, maar dat kan niet, want dan verdwaalt ze altijd. Dus dan besluit ze maar om op een hele lange pier de zee in te gaan lopen. Want dan kan ze niet verdwalen. Ze is alleen maar naar de zee lopen. In hoeverre is dat toch gewoon bedacht, hè? Dat weet je niet. Maakt ook niet uit, want het is heerlijk. Dat is met haar eigenlijk het leuke, dat zij zoveel vormen van gekte heeft en daarmee de mensheid zo verrijkt heeft. Ja, omdat absoluut. Het allemaal hele leuke vormen van gekte zijn voor de lezer. Ja. En dat zie je eigenlijk ook wel in dit boekje Het Paradijs. Tuinverhalen, 7 verhalen over de tuin. Dat gaat natuurlijk ook niet echt over die tuin zelf. Misé heeft een tuintje bij een volkstuincomplex. Het gaat over de mensen die daar op dat park zitten. En die zijn natuurlijk ook hebben allemaal hun beperkingen. En Misé ook. En dan, ja, het gaat over de vreemde interactie tussen. Dan ging dat moord op de moestuin natuurlijk ook al. Precies, over die vreselijke types. En dan heeft er eentje zijn boom helemaal verkeerd afgesnoeid. En dan zit de rest weer zo van, hoe kan je dat nou doen? Nou, dat is ook in deze verhalen op een gegeven moment een briljant verhaal over een nieuwe tuinierster die zit in de tuin naast Mizee. En een vrouw met lange paarse rokken aan. Nou, dat is wel helemaal huw. Die loopt over Mizee's tuin telkens om water te halen. Ja, en dat is dan niet zo erg. Maar ja, waar gaat dat heen? Waar moet dit eindigen? Nou, precies die ongemakkelijkheid die weet Mizee zo goed te vatten. Nou, en wat we al zeiden, eigenlijk wordt ook in deze boekjes duidelijk. Het maakt niet uit waar ze over schrijft. Het is altijd boeiend. En dat komt denk ik omdat ze zo goed mensen kan typeren. En ze schrijft ook over heel wezenlijke gevoelens. Hoe gek zij ook is, oneerbiedig gezegd. Maar ze schrijft over onzekerheid, frustraties, angst. En dat kennen we natuurlijk allemaal. En ze schrijft daar enerzijds heel ernstig over, maar altijd ook met heel veel humor en zelfspot. En dat maakt het zo makkelijk om tot je te nemen. En ook heel erg herkenbaar. Eigenlijk haar particuliere zorgen en verhalen, die zijn voor ons zo herkenbaar dat het eigenlijk een universeel verhaal wordt. En daardoor zo leuk om te lezen. Deze twee boekjes zijn leuke instappertjes voor als je nog nooit iets van Mizee gelezen hebt. En dan kun je daarna de hele zomer door met die faxen. Als de halfbroer is ook een van mijn favorieten. Ja, ook heerlijk. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Bovenhouwelingen, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina kunt u natuurlijk ook altijd terecht. Twitteren mag ook met de hashtag nieuwsweekend. Maar niet allemaal van die hele lelijke dingen. Dat wil ik vandaag gewoon niet horen. Over de politiek. Keep on talking van Texas was dat. Ik vroeg me af of het platen vandaag. Ja. Goed. Ons laatste onderwerp. Dat is een boek. Kukuruznik. Nou, zometeen hoort u waar dat voor staat. Maar wat is het verhaal? Noah erft bij het overlijden van haar vader een kist met papieren. Zijn verhalen over vliegeniersters die in de begintijd van de luchtvaart in wankele vliegtuigjes stapten. Waarom wilden die vrouwen zo graag de lucht in? En waarom was Noah's vader daar zo in geïnteresseerd? Dat is het uitgangspunt van die roman Kukuruznik van Saskia Goldschmidt. En die is bij ons. Goedemorgen, Saskia. Goedemorgen. Ja, eerst maar even dat Kukuruznik, want het is wel een gekke naam. Ja, het is, niemand weet wat het betekent. Dat vond ik ook heel aantrekkelijk eraan. En het betekent, of het is Russisch voor mais. En het was de naam van de landbouwvliegtuigjes die voor de oorlog in de Sovjet-Unie gebruikt werden, voor de Tweede Wereldoorlog, door de Sovjet-Unie gebruikt werden om de gewassen te besproeien. Maar in de oorlog werden ze gebruikt om de Duitse stellingen te bombarderen. En die vliegtuigjes die werden gevlogen door vaak jonge vrouwen En die leerden, die moesten leren die vliegtuigjes te vliegen. En omdat ze zo ontzettend brandbaar waren, ze bestonden uit triplex en canvas. Eén kogel en de hele boel zou in lichte laaien staan. En er was natuurlijk ook nog brandstof aan boord. En er was brandstof aan boord. En daarom moesten ze leren vliegen in het donker. En nou, dat vond ik een. Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat we in zekere zin allemaal moeten. Je moet leren kijken in het donker, je moet leren zien. En dat vond ik een mooie metafoor voor wat wij allemaal als mensen wel te doen hebben. En zeker de hoofdpersoon uit mijn boek. Ja, maar goed, die, nog heel even over die vrouwen, die jonge meisjes vaak die vliegtuigjes vlogen. Die waagden echt hun leven, er zijn er ook een heleboel bij omgekomen. Ja. Die hebben op geen enkele manier erkenning gekregen, hè? Nee, dat is een van de andere dingen uit het boek natuurlijk. Van ja. Het seksisme en de achterstelling van vrouwen. En zelfs juist het feit dat die vrouwen vlogen in die tijd. Het gaat over de periode 1920-1945. En dat die pionierstijd van de luchtvaart, dat was bij uitstek een tijd waarin vooral hele viriele mannen de lucht in gingen en de een en de andere stunt deden en de spannendste dingen deden. En het feit dat ook vrouwen de lucht in gingen, dat deed iets af aan hun mannelijkheid. Dus die vrouwen, die mannen zagen dat totaal niet zitten, dat die vrouwen dat ook deden. En dus werden de vrouwen die de lucht in gingen met heel veel seksisme tegemoet getreden. En later verzwegen. Want Charles Lindbergh, dat is de bekendste. Ja. Maar je hebt er heel veel van die pioniers. Ja. Het is een mooi boek van Bill Bryson. Was een enorme bestseller in 1927. Dat er ook zoveel vrouwen waren, heb ik nooit geweten. Nee, maar en dat is precies, want ik stuitte heel toevallig op een berichtje. Ik was voor in het Stadsarchief van Os om voor een heel ander boek voor de Hormoonfabriek onderzoek te doen. En ik was van plan een hele jaargang van het Brabants Dagblad door te nemen op zoek naar berichten over seksueel misbruik van een fabrieksdirecteur. En op 5 januari, dus helemaal aan het begin van mijn onderzoek, stuit ik op een berichtje dat de beroemde aviatrice Marise Hiels, die op haar retourvlucht was van Parijs-Saigon, boven de Persische woestijn vermist was. En dat hij die ochtend, schommelend op de rug van een kameel, de Persische woestijn kwam uitgelopen, omringd door Bedouinen. Nou ja, dat beeld, ja. Daar was ik meteen. En toen had ik precies wat jij ook hebt, Pieter, dat ik dacht van, vliegeniersters, waren die er dan? En wat was dat dan voor iemand? En hoezo beroemd? En maar je zegt de Hormoonfabriek, dat is best lang geleden, dat is boek. 2000, dat onderzoek deed ik in 2011. En nou ja, toen heb ik eerst de Hormoonfabriek. Maar ik heb er een notitie van gemaakt. En in de loop der jaren heb ik veel onderzoek naar die vliegeniersters gegaan. En al heel snel, best veel over te vinden waarschijnlijk. Er was heel veel over te vinden. Het was een soort goudmijn die ik aanboorde van hoeveel vrouwen er waren geweest. En in het begin dacht ik nog, dat zijn vast allemaal hele rijke dames geweest die zich rot verveelden. Maar dat was helemaal niet waar. Nou, dat gold wel een beetje voor ontdekkingsreizigers, hè? Precies. Ja. Daar zijn er veel voorbeelden voor. En natuurlijk geldt het ook voor een aantal vrouwen. Vliegeniersters, maar veel Amerikaanse vliegeniersters hadden dat ook. Maar ik heb me heel erg gericht, omdat het was echt een goudmijn. Dus ik heb enorm kunnen kiezen over wie ga ik het hebben. Want ik kon er toch maar een aantal uitkiezen. Precies, waar je ook veel over geschreven hebt, is over Rosie Rose. Dat is een naam die jij hebt bedacht, hè? Want eigenlijk staat dat voor Betty Coleman, begreep ik. Ja. Dat was een zwarte vrouw. Ja. Dus dat nog, en dat is echt, een, tenminste zoals jij haar beschrijft, het is natuurlijk een roman. Iemand die haar afkomst was heel nederig. Ja, ze was van een familie van katoenplukkers uit Texas. En die heeft zich toch dat, hoe heeft ze dat dan voor elkaar gekregen? Ja, zij is in het kielzocht van de Big Migration. Dat in de jaren 20 zijn er heel veel zwarten uit het zuiden naar het noorden getrokken om het racisme te proberen te ontvluchten en de gruwelijkheden uit het zuiden. En zij was een van die mensen en ze was in Chicago neergestreken en was pedicure geworden in een barbershop. En toen ze hoorden over de Ze hoorde dat er in Frankrijk, van haar broer die gevochten had in de Eerste Wereldoorlog, ze hoorde dat er in Frankrijk vrouwen waren die de lucht ingingen. En zij heeft dat als. Ze was heel slim. En ze had ook als een van de weinigen school gedaan. En ze heeft altijd het gevoel gehad: ik ga iemand worden. En toen haar broer dat beeld beschreef van zo'n vrouw die de lucht inging. Het is natuurlijk het ultieme symbool van ontsnappen aan de maatschappelijke verwachtingen. Autonomie en losbreken. Nou, toen had ze zoiets, dat ga ik doen. Toen heeft ze ontzettend haar best gedaan om in Amerika iemand te vinden die haar vliegles wilde geven. En niemand wilde een zwarte vrouw vliegles geven. En toen is ze geholpen door Robert Abbott, een eerste zwarte krantenmagnaat. Die zei, als jij Frans leert, zorg ik dat je in Frankrijk terecht kan. En zo is dat gekomen. Je beschrijft ook hoe ze dan uiteindelijk weer aan haar eind komt. Al die verhalen van die vliegenierster's, die fascinerend zijn, vond ik. Ik had ook echt geen idee. Want er waren het wel iets van 150, 160. Het was ook niet een heel piepklein groepje uiteindelijk. Hè? Nee, er waren er heel erg veel. Ja. Maar ze zijn ook echt doodgezwegen. En inderdaad, waar Pieter daarnet ook al aan refereerde. Ja. Van... Maar zelfs Antoine de Saint-Exupéry van Le Petit Prince, die noemt die vrouwen helemaal niet in zijn boeken. Precies. Nou, die is voor mij toch ook wel een beetje afgezakt, hoor. Vond ik ook, ja. Maar ook zo'n vlieggeld. Ja, het is natuurlijk de ultieme mannelijkheid. Dat je zo'n machine kan bedwingen. Dat je moedig bent. En als vrouwen dat ook kunnen. Wat blijft er dan nog van die mannen over? Caudron was een producent, Franse producent. En die adverteerde op een gegeven moment, toen Adrienne Bolland als eerste vrouw van Parijs naar Engeland zou vliegen, adverteerde die met: vliegen is zo makkelijk. Zelfs een vrouw kan het. Ja. Nou ja, dat... En ook wat ik ook niet wist, was dat er zo'n enorme concurrentiestrijd was. Hè? Dat ging dan steeds maar. Daar moest je dan geld mee genereren. Dan was jij de vrouw die het langste achter elkaar kon vliegen, of die het verste kon vliegen. Ik bedoelde, en dan had de ene het record gevestigd, dan hopte, ging die andere er weer overheen. Ja. Allemaal in die krakkemikkige vliegtuigjes. Ja. Nou goed, afgezien van die verhalen heb je het natuurlijk verpakt in een roman. Ik begon net mijn introductie met Noah, die dus die verhalen vindt van die vader. En die daar gebeurt ook nog van alles mee. Ik bedoel, zo heb je het verweven. Het is niet een soort verhaal. Alleen maar die... Nee. Je hoeft mij de clue niet te vertellen. Liever niet, want ik vind dat lezers dat zelf maar moeten lezen. Want je denkt heel lang van, hey, zij vindt dat wel. Die verhalen heeft haar vader verzameld. Maar ja, waar zit de connectie? Ja. Eigenlijk zijn er vier hoofdpersonages in het boek. Je hebt Noah, je hebt Doris, een weduwe uit Chicago die brieven aan haar overleden man schrijft. Ja, begin 20e eeuw al. Begin 20e eeuw, 1920. En haar man was een piloot, die is neergestort. Ja. Je hebt Boas, de vader van Noah. En je hebt het verhaal van Rosie Rose, de pseudoniem voor Bessie Coleman. Ja. Die vanuit de ik-vorm vertelt hoe ze te pletters slaat en dan haar hele leven uit de doeken doet. Dus er zijn vier verhaallijnen. En ik ben begonnen met het verzamelen van verhalen van vliegeniersters. Ja. En toen had ik een heleboel. En toen dacht ik, ja, dit is, op zich kan ik allemaal soort van min of meer gefictionaliseerde biografieën schrijven, maar dat vind ik niet interessant. Het is veel interessanter om te kijken wie krijgt deze verhalen en waarom krijgt ze die? En hoe kan je deze verhalen uiteindelijk aan elkaar verbinden? Want die vader heeft die verhalen verzameld, dat is zijn erfenis. Ja, dat is ook wel een klassieke truc natuurlijk. Hè? Om iemand die laat dan een kist daar met spullen. Tuurlijk, ja. Dat is de klassieke truc. Ja. Maar hoe het verder gaat, is alles behalve. Zeker niet. Nee. Was dat autobiografisch? Een vader die een eerder leven heeft gehad voordat het gezin waar jij deel van uitmaakt begon? Want dat lijkt een beetje op jouw eigen verhaal. Ja, het is. Ik ben absoluut geen Noah. Dat wil ik even heel duidelijk stellen. Maar ik heb wel elementen. Ik weet natuurlijk wel hoe het is om op te groeien met een ouder die behoorlijk getraumatiseerd uit de oorlog is gekomen. En ik weet ook het effect wat dat op de volgende generatie kan hebben. En elementen daaruit heb ik wel degelijk gebruikt om die Noah en haar geschiedenis vorm te geven. Een gezin dat had kunnen zijn en dan was jij nooit geboren. Zo had het ook kunnen gaan. Ja, nee, dat had zeker gekund. Dat was heel waarschijnlijk geweest. Mijn vader wilde helemaal geen kinderen. En Noah, die is inderdaad, die is meer per ongeluk dan geboren dan dat ze gewenst was. In die zin lijk je erop. Is dat eigenlijk een iets dat een rol speelt in jouw leven? Van, het had anders kunnen gaan. Misschien had ik er wel niet kunnen zijn. Of misschien wel niet moeten zijn zelfs. Hoe groot is dat? Nou, ik heb er heel lang over gedaan om te kunnen accepteren. Om mezelf te kunnen zien voor wie ik ben en mezelf te kunnen accepteren zoals ik ben. En niet het gevoel te hebben dat ik er niet toe deed. En dat is een beetje het lot van mensen die als tweede generatie optreden. Omdat alles altijd in vergelijking met kampen is. Dan alles wat je meemaakt stelt niets voor. In dat boek zegt die moeder ook tegen Noah: jij hebt niks meegemaakt. Precies. Nou, dat zei mijn vader nooit op die manier. Maar ik werk ook voor Na de Oorlog. En dat is een organisatie. En we vertellen als eerste en tweede en derde generatie mensen de verhalen van onze ouders op scholen. En daarin hoor ik van heel veel mensen terug dat het een algemeen terugkerend iets is. Jij hebt niks meegemaakt te vergelijken met jou. Want alles gaat over dat grote verhaal waar jij geen deel van uit hebt Precies. gemaakt. Ja, als het vergeleken wordt. De gift daarvan. Van is dat je jezelf niet serieus neemt nemen en je gevoelens niet serieus neemt nemen. En dat is voor een kind heel heftig, want dat heeft mijn half leven gekost om dat een beetje op zijn plek te krijgen, wat heel goed gelukt is. Maar misschien is het geschenk wel dat je een nieuwsgierigheid hebt naar een groot verhaal dat ergens te ontginnen is. Dat graven naar verhalen, misschien komt het daar wel vandaan. Ja, want daar ben ik heel jong mee begonnen en daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. Nee. En dat heb ik altijd in al mijn werk gedaan. Het graven naar verhalen is de lijn in mijn leven. Ja. En die ontwikkeling die Noah doormaakt in dat boek, hè, want die is er wel degelijk. Daarin wordt zij ook weer geïnspireerd door die verhalen van die vliegeniers, ja. Toch? Want ja. Die durven. Ja, aan de ene, ik heb natuurlijk naast die enorm moedige vrouwen, die niet alleen wat mij betreft moedig waren omdat ze de lucht in gingen, maar ook omdat ze durfden af te wijken van wat er van hun verwacht werd. Ze werden voor manwijven uitgemaakt en weet ik wat allemaal. Maar dat was natuurlijk een enorm tegenwicht tegen die Noah, die nauwelijks de huis uitkomt en alleen maar op de cello zit te spelen. Ja. En heel veel leest. Dus in eerste instantie heeft die Noah, zijn die verhalen van die vliegeniers dus eigenlijk ook beklemmender. Omdat ze denkt, ik ben zo anders en ik durf helemaal niks. Waarom moet ik dit allemaal lezen? Want het drukt me op mijn eigen onvermogen. Maar goed. Bo, wat vind jij ervan? Het is fascinerend onderwerp. Nee, ik heb het op mijn vakantiestapeltje liggen. Want het lijkt me heerlijk. Sowieso spreekt zo tot de verbeelding. Vrouwen die de lucht in gaan en in die tijd. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. Zeker ook als ik dit nu hoor. Nou ja, en het is ook heel lang denk je, hoe zit dat dan allemaal in elkaar? En dan op het eind, dan knoop je de eindjes allemaal glorieus aan elkaar, mag ik wel zeggen. Maar goed, dat gaan we dus helemaal niet verklappen. Want dat zou wel het allerergste zijn wat we zouden kunnen doen. Dat is heel erg. Een mooi boek voor in de rij op Schiphol. Saskia Goldschmidt, ik zei, het leest niet als een trein, het leest als een vliegtuigje. Ja, over haar roman Kuroesnik. Het is verschenen bij uitgeverij Meulenhof. Dankjewel. Zometeen Frits Spits, waarin hij Esther Gerritsen ontvangt. Dus mensen die dat interessant vinden, luisteren. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen kampen met psychische problemen. Deze jongen had gewoon duidelijk heel veel meer hulp nodig. Maar de omgeving wordt daar vaak niks over verteld. Hij liet sowieso bepaald gedrag zien wat niet helemaal te verklaren was. Buren komen soms voor onaangename verrassingen te staan. En toen heeft iemand nog gezegd, moeten we de politie niet bellen? En zeiden zij van, nee, dat hebben we al zo vaak gedaan. Als niemand in actie komt, kunnen de gevolgen groot zijn. Hoeveel slechter dan dit kan het zijn? Ja, de dood dus. Psychische zorg die vluchtelingen niet bereikt. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl.